gombagyár. Pornográf, verbál agresszió a nemzet jövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegő, igyon kurva sok bort. És hallgassátok a gombagyár munkatársait. Szebb jövőt, ez a Bombagyár Blográdió 15. adása. Öten vagyunk a stúdióban. Mindjárt elmondjuk, hogy miért. Molnár Görény. Ez bizony, mert már megint a Görény, szervusztok. Gregor Schulz. Sziasztok, Schulz vagyok. Tomcat. Hello, hello. Én Blogin vagyok. Az ötödik szereplő pedig az, aki most húsvéremberként helyettesíti Pokolgépet. Ő Aquarius néven lesz most már velünk. Sokat válogattuk a nevét, mert meg se szólal, mert ő teljesen titkos ember, bólintott nektek. Nála ez jelenti a, hogy köszön egy Aquarius? Aha. Boldog H2 volt. Na mindegy, meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Róla azt kell tudni egyébként, hogy keresztény, de nem úgy. Hol a keresztény? Ajjajjaj. Mondom, ő Pokolgép, csak most ilyen húsvér változat. Ő még a régebbi kiadása a dolognak, amikor még nem volt tele fémmel. Megtaláltuk itt a szekrényben. Párom majd fölháborodhatnak, hogy csúnyákat fog mondani. Elhatárolódunk előre is, de csak azért, hogy el legyünk. Tovább is. Egyetlen sorban nekem fölírva, hagyj én olvassam fel. Egy tüküres oldal azon ráírva, 1, 2 és 5 forintosokat gyűjtünk továbbra is. Nekem ez tovább is tart, a Lelemc állatmentő alapítványnak, és büszke jelentem, hogy itt ülök egy, hát elég nagyocska doboz mellett, ilyen cipős doboznál nagyobb doboz, ami már csurig van apró pénzzel, Berta kutya egykori vizes tálja az már nem volt elegendő, és folyamatosan hozogatják az emberek, úgyhogy akinek lapul otthon 1, 2, meg 5 forintos, sok, vagy kevés, vagy tök mindegy, az hozza el a Terész körút 6-ba, ahol ott van egy pólóbot, remek pólókat lehet kapni egyébként, karácsonyi ajándék, nem akarom reklámozni magunkat, de oda lehet hozni az 1-2 meg 5 forintosokat a mindenféle állatkáknak, akiknek elég szomorú karácsonyuk van sajnos, mert nincs gazdájuk. Lehet egyébként örökbe fogadni is, lelenc.hu, ha jól emlékszem. Programajánlónk is van, november 28-án délelőtt 10, illetve este 18 órakor, 29-én pedig 10 órakor Tiszafüreden, a Benedek Gábor sportcsarnokban a Nyíregyházi Mandala Dalszínház Egri Csillagok című történelmi műzikeljét adják elő. Ezt is meg lehet nézni, reméljük majd egyszer jönnek Pestre is, illetve nagyobb városokba. Most előre Tiszafüredre kell lemenni megnézni őket. Lapra. A levelekkel folytatjuk. Két fontos levelet kaptunk. Vagy inkább érdekes. Sziasztok! A Bombagyár Rádió 14. adásában elhangzott a külképviseleti szavazásokkal kapcsolatosan néhány dolog. Én a külügyminisztériumban dolgoztam, és egy korábbi választáson Magyarország egyik nagykövetségére neveztek ki a választási iroda vezetőjének. Az eredeti levélben egyébként benne volt, hogy mikor és hová, de ezt most kihagyjuk. Ezt csak azért írom le, hogy jelezzem, nem a levegőbe beszélek. Tomcat említette az adásban, hogy az urnákat repülőn hozzák haza. Ez teljesen igaz, csak hogy az első fordulót a külképviseleteken egy héttel előbb tartják meg, mint itthon. A második fordulót viszont az itthonival egy időben. Ekkor kellett két napot várni, hogy mindenhonnan hazaérjenek az urnák. Internet kapcsolat egyébként egy külképviselet Bagdad kivételével mindenhol van. Gyanítom, itt inkább a szoftverekre gondolt a drága Ritko Emília. Egyébként meg az egész külképviseleti választási herce-hurca nevetségesen túl van bonyolítva. Ja, és még egy érdekesség eszembe jutott csatlakozva egy kicsit Molnár Görény a külpolitikával foglalkozó írásaihoz. 2004-ben az európai parlamenti választásokra a választási iroda vezetői posztokat csak diplomaták láthatták el. Lett is belőle nagy kavarodás, mert némelyik balfasz azt sem tudta, hogy hogyan kell a nyomtatóba a papírt betölteni. Annak ellenére, hogy ezt egy kétnapos tanfolyamon rágták a szájukba. A hivatalos indok egyébként az volt, hogy annyi feladat hárult rájuk, hogy nem bírták egyedül. Na persze, a fiaskó után, hogy szépen fogalmazzak, úgy döntöttek úgy, hogy az admin állományból is jelentkezhetnek, és így kerültem ki én is. Csak tájékoztatásul, amit a diplomata urak nem tudtak megcsinálni, az nagyjából egy 3/4 órás meló volt. Szebb jövőt, Vendi! Köszönjük szépen, egy másik levelet pedig bizonyos Süsü ír. Pillanat, hogy ne, hát az első levélhez ehhez muszáj hozzászólni, nekem egy mondat megragadott. Az a kár, hogy ezt nem a Gyurcsány Ferencnek a külhoni látogatása után végzik, hogy az urnát repülővel hozzák haza. Nem lenne rossz, de remélem, majd intézkednek. Ugye van egy-két miniszterünk, aki már mászkál olyan mindenféle helyeken. Hát én is szoktam mondani, ilyen mai, ilyen naiva, ilyen demokrata ezeknek, hogy hát a Gyurcsány, hogy úgymond mondjon le, mennek ezek a bohóckodások. Most én 17 év voltam, mint a zsidó mákony van, én egyetlenül nem vettem, és semmit alá nem írtam. Most a gépisztolyomát veszem a kolázsom, hogy akvárius. És ezért, és hogy a Gyurcsány ezért takarodjon, meg mondjon le. Hát miről mondjon le? És a Mamlasz barom mondja, hogy a miniszterelnökség az életéről mondjon, és az összerabolt milliárdjairól. Hát ez normális országokban így működik, sőt, lemondatják. Ne, de hát egyre kevésbé van, és ez talán még kevésbé normális, mint egyéb országok. Hát ennél csak alább az USA szellemi nívója lehet. Uh-huh. Szóval másik levelünk Süsű írta. Mégpedig ugye a múlt héten folyó bohózkodások miatt, ami ugye a tüntetésnek volt minősítve, aztán szét lett kergetve. Tehát, egy ötlet jutott eszembe. Ha már 10 fős tüntetéseket is feloszlatnak, akkor valahogy legalizálni kellene az életünket. Jelentsünk be 1-2-4 fős tüntetéseket, mondjuk lemegyek a boltba kenyérére a barátnőmmel, miközben hangosan beszélgetünk a politikáról. Meg 2-4 fős tüntetés a józanság ellen az X sörözőben. Ha mondjuk 200 ember ad be fejenként 10 tüntetés bejelentést, mondjuk ugyanarra a pár napra, akkor az már valami lehet. Alternatív ötlet, hogy millió fősre tervezett tüntetéseket jelentünk be, mondjuk 2 mellékutca találkozására, szintén tucat szám. Kíváncsi vagyok, hogy a rendőrség mit lépne, milyen indokkal tiltaná be a tüntetéseket, vagy hogyan biztosítaná a helyszínt, ha esetleg mégis engedélyezi őket. A kosmást vállalom. Ez a több milliós tüntetésre rossz, mert végül is, ha te megkérdez egy tüntetést, és úgy sejted, hogy arra eljönnek sokan, de aztán mégis is nem annyira jönnek, hát Istenem, alulbecsülted. Tehát eljön 3 ember a 3 millió helyett. Hát, bocs. Nem jól hirdettük. Nem túlbecsülted véletlenül? Vagy túl, mindegy. Ha alábecsüljük, az a durva. Megkérdez, hogy meg se hirdeted, csak így bejelented, és tényleg ott van 10 millió ember, és így meg, hogy figyelj, gyere már, tartsál beszédet. Itt az egész ország. De ezekről a létszámokról egyébként a későbbi hírünkben még lesz szó. De most egy interjúnk van, mert olyan régen volt már bejátszás. El is felejtettem volna, igen. Akiről írtam egyszer a bombagyárra, a szientológus Mikovic Attila, biztos sokan emlékeznek rá. Utána kaptunk olyan vicces támadásokat mind a bombagyáriaktól, mind liberális körökből, hogy szientológusok vagyunk, mert nem azt írtam le, amit gondolok, vagy gondoltam, vagy amit gondolnom kellene, hanem azt, amit hallottam. Hát ez egyszerűen elfogadhatatlan volt, úgy tűnik ezekben a körökben. Most pedig akkor megkérdeztem Mikovic Attila egy interjú keretében, hogy mi is az a szientológia, illetve mit gondol, ő meg elmondta, mindenféle kommentár nélkül tesszük közzé ezt a riportot. Mi a szientológia? A szientológia egy modern vallás, ami magában hordozza a vallások mindenféle jellemzőjét, és az, hogy mi a szientológia, az egy olyan átfogó kérdés, mint hogyha arról beszélnénk, hogy mi a enciklopédia Britannikának a tartalma, hiszen hatalmas és átfogó tárgyról beszélünk, de röviden összefoglalva egy olyan filozófiai alapra épül, ami kifejezetten az ember szellemiségét célozza meg, és jobb állapotba kívánja hozni az embert, illetve erre megfelelő technológiákkal rendelkezik. Van egy istenkép, illetve vannak-e parancsolatok? Van egyfajta istenképe, igen, a szientológiának. Nálunk ez abban nyilvánul meg, hogy az életet úgy tekintjük, hogy az ember az életét úgy éli, hogy megpróbálja napról napra egy magasabb szinten fenntartani az életét, és nem csak saját maga számára, hanem a családja, annak a csoportnak a számára, amiben él vagy dolgozik, az emberiség számára, és így ezentúl az állat- és növényvilágon és a fizikai mindenségen túl valahol van egy késztetése arra, hogy elérje a végtelenséget, amit nevezhetünk Istennek is, de ahhoz, hogy ezt megtapasztalja a maga valójában, ehhez előtte saját magával, a családjával és a társadalommal teljesen tisztába kell kerülni. A vallás alapítója egy sci-fi író. Én úgy fogalmaznám, hogy egy író, egy amerikai író, aki valóban nagyon sok science fiction-t írt, és ennek egész egyszerű és prózai oka van, hogy 1930-as években már elkezdett foglalkozni az emberi elmével és az emberi viselkedéssel, és kutatási alapítványokhoz pályázott kutatási alapért, kutatási pénzért, amit nem kapott meg. Rájött arra, hogy valamit tennie kell, hogyha a kutatásait szeretné folytatni, és miután az édesapja tengerész tiszt volt, és ezért nagyon sokat utazott már gyermekkorában, és aztán később is hajózott, ezért elkezdte a saját kalandjait megírni. és először valójában kalandregényeket írt, és ugye akkoriban a 30-as években a szórakoztatás formája ezek az ilyen olcsó magazinok voltak, amikben ilyen 5-10 perces, fél órás sztorik voltak leírva, különböző krimik, meg kalandregények és cifik, és akkor ő elkezdett ezekben a témákban írni, és rengeteget írt, és ezzel elég szépen keresett, és ebből a keresetéből tudta finanszírozni a kutatásait. Akkor a szientológia egy jó vallás, tehát építő vallás. Teljesen, teljes mértékben, egyáltalán nem kirekesztő, tehát senkivel sem szemben, hiszen hogyha mi úgy mondjuk a szientológiában felfedeztük azokat a gátakat, amiket nagyon régóta keres az emberiség, azokat, amiket a tudatalattinak neveznek máshol, vagy tudattalannak, és hogy mi rejtezik ez alatt a rejtett késztetések, azok, amikkel nem tudunk mit kezdeni. És ezekben nagyon sok negatívum rejlik, amik az embernek az életét negatívan befolyásolják. Most, hogyha ezektől sikerül megszabadulni, akkor természetesen nyitottabb lesz, és jobbá válik. És miután az emberiség minden tagja kisebb-nagyobb mértékben szenved ilyesmitől, ezért egy ilyen vallás, mint a miénk, nem lehet kirekesztő. A szientológiában szintek vannak. Az szerint, hogy ki mennyire jó szientológus, nem tudom, ezt lehet így mondani, vagy úgy fogalmaznak, hogy ki mennyire képes ember. Te milyen szinten vagy nagyjából? Hát én a szientológia fokozatai szerint egy viszonylag magas szinten vagyok. És ez mennyibe került? Ez egy jelentős összeg volt. Pontosan nem tudom megmondani, hogy mennyibe került. És miért kerül ennyibe, hogyha valaki a vallását gyakorolja? Igazából itt van is erről szó, hogy mi történik ezekkel az adományokkal. Ez egy elég nagy szervezet. Tehát miután itt szolgáltatásokról van szó, amik tanfolyamok, illetve tanácsadás formájában valósul meg, egy elég nagy adminisztratív háttér van az egyházban. És hát ez költséggel jár, és hát nyilván ezt a költséget fedezni kell, illetve hát mindenki, tehát minden egyház adományokból él. Egyébként a magam nevében azt el tudom mondani, hogy én egyetlen forintot sem bántam meg, hogy ráfordítottam erre, mert nem tudom összehasonlítani azt az állapotot, amiben előtte voltam, meg amiben most vagyok, és azt gondolom, hogy ez megfizethetetlen. Igaz-e, hogy a szientológia egyháznak kapcsolata van a kormánypárttal, vagy a nemzetközi zsidósággal? Én nem tudok ilyesmiről. Hogy a szientológia 1960-as évek végén Aaron Hubbard, miután előtte előadásaiban ő sokat foglalkozott aktuál politikai kérdésekkel is a 60-as években, ezért különböző támadások is érték, és akkor ki is jelentette a 60-as évek végén, hogy a szientológia, mint vallás, az teljes mértékben politikamentes. Viszont a szientológus kódexben szerepel, hogy mindenkinek joga van megalakítani vagy támogatni a saját kormányait vagy szervezeteit. Tehát az egyház hivatalosan nem, ez az én tudomásom, viszont nem vagyok az egyháznak a hivatalos képviselője, de én úgy tudom, hogy az egyház hivatalosan nem épít kapcsolatot semmilyen politikai jellegű szerveződéssel, viszont az egyháztagoknak nincs megtiltva, tehát egy csomó jobboldali és egy csomó baloldali szientológust ismerek én magam is. A nemzetközi zsidóság, ugyanez a kérdés, egy zsidó személy úgy gondolja, hogy szeretne megtapasztalni, amit a szientológia kínálni tud, akkor ugyanúgy bejöhet, mint egy nem zsidó. Gyakori támadási alap, hogy ugye itt pénzbe kerülnek a tanfolyamok, amelyek eljuthatják az embert egy bizonyos állapotba, de emellett tudtommal lehet valaki úgy szientológus, hogy közben az eredeti saját vallását is tovább gyakorolja. Így igaz. Ez nem azért van, hogy minél többen lehessenek szientológusok, így a bevételek növekedjenek. Én nem gondolom, én azt gondolom, hogy mi itt az életnek az alapvető igazságaival foglalkozunk, és miután ugye az egyházaknak, mindegyik egyháznak az alapja valamilyen fajta filozófia. Na most, hogyha megnézzük külön-külön a különböző háttérfilozófiákat, és legyen ez a Biblia, vagy a Korán, vagy akármi, akkor az emberről alkotott ideális kép az nagyon-nagyon hasonló. Tehát ugye jóság, egymás segítése, törekedni a Istennel, vagy egy magasabb szellemi állapottal való együttélésre. És miután a szientológiának is van egy ideális képe, viszont rendelkezik a technológiákkal, ezért azt gondolom, hogy gyakorlatilag bárki, aki szeretné ezt megtapasztalni, itt megkaphatja a technológiát hozzá. A szientológia főleg külföldön arról neves, vagy arról híres, illetve hírhet, hogy szeret mármint az egyház perelni. Egy bírósági esetben egy egész magas szintű titkos szientológiai irat került az amerikai bíróság elé, és az ottani törvények szerint ez nyilvános adatnak számít. Így derült ki, hogy egy szientológiai monda, legenda vagy tanítás szerint jó néhány évvel ezelőtt, nem is tudom pontosan, a Xenu nevű uralkodó volt a helytartója az akkori fölnek, amelynek akkor más neve volt, viszont itt túl sok ember volt, ezért űrhajókat küldött ide, és emlékeim szerint mindenkit megölt vulkánok lábához helyezett, pontosabban ide az idehozott embereket a földi vulkánok lábához helyezte, ők meghaltak a kitörés következtében, majd a felszálló lelkeket egy lélekgyűjtővel elfogta, és olyan filmeket vetített nekik, amelyek bizonyos gondolatokat ébresztettek bennük Jézusról, illetve arról a világról, amelyben jelenleg élünk. Ez az, amiben a szientológusok hisznek. Hát én nem tudom, hogy a szientológusok hisznek ebben. A szientológiának ezek a magasabb fokozatai bizalmasak. Azokról a fokozatokról, amin magam részt vettem, nem árulhatok el semmit. Az, hogy ez milyen, tehát erről az esetről én nem tudok, de ez nem jelenti azt, hogy nem történt meg ez a bírósági. Ez a Xenu történet, ez egy elég gyakori támadásra. Igen, én is hallottam erről, én azt tudom erre mondani, hogy... Vannak ilyen történetek? Tehát te már hallottál-e olyan történetet, persze, amelyben ilyen mondát, nem tudom, hogy nevezitek ezt. Én, ez igazából, tehát hogyha valaki teljesen nyilvánosan elérhető Aaron Hubbard előadásokat hallgat, ugye ő, amikor a kutatásait folytatta a szellem, az emberi szellem és az emberi szellemnek a múltjával kapcsolatban, akkor előadásaiban nagyon sok ilyen történetről mesél, korábbi civilizációkról, stb., amit olyan személyek tanácsadás közben mondtak el, akik megtapasztalták szellemi lényként, és most ugye utalnék arra, hogy a szientológiában a lélek halhatatlan, és a testeket egyik életről a másikra leváltjuk, és így élünk, ebben hasonlít a leginkább a távol-keleti egyházakhoz, vagy a távol-keleti vallásokhoz. És nagyon sok előadásban vannak ilyen jellegű történetek. Tehát ahol elmondja, hogy és ez történt, és az történt, mi úgy hívjuk ezt, hogy az idő nyom, tehát az időnek az a folyama, amin a történelem zajlott, akár a Földön, akár a Föld előtt. És nagyon sok ilyen történet van, és ezek teljesen nyilvánosak. Tehát, hogyha bárki bejön, az egyháznak van egy nyilvános könyvtára, tehát ha bárki bejön, és abban a könyvtárban elkezd Aaron Hubbard előadásokat hallgatni, akkor találkozhat ilyenekkel. Én erre azt tudom mondani, hogy a szientológiának az egyik legfontosabb alaptétele, talán a legfontosabb az, hogy az az igaz, ami a te számodra igaz. És hogyha te megtapasztaltad, akkor számodra igaz. És Aaron Hubbard egy előadásban elmondja, hogy ne higgyétek el azért, mert én mondtam. Higgyétek el azért, mert számotokra igaz, ti megtapasztaltátok. Én át tudom nektek adni azt, amit én tapasztaltam, aztán mindenki döntse el magának, hogy ezzel mit kíván kezdeni. Miért éri annyi támadás mégis a szientológiát? Hogyha ez egy olyan vallás, amely ugye senkinek sem árt, sőt valamilyen megvilágosodást hoz, akkor miért van az, hogy a média gyakorlatilag nem egy szót a szientológiáról, ha igen, akkor viszont kifejezetten és kizárólag hazánkban is támadó módon? Kiknek van útjában, vagy valóban mi az a cselekmény, amely a jelenlegi társadalom szerint, vagy a média szerint elfogadhatatlan? Én nem mondanám, hogy a szientológia nem árt senkinek. A szientológia igenis árt azoknak az embereknek, vagy azoknak az érdekcsoportoknak, akiknek az áll érdekében, hogy az embereket ebben a rabszolgaságban, vagy ebben a sötétségben tartsák, tehát hogy az emberek ne tudjanak szembenézni a saját sorsukkal, ne tudjanak szembenézni azzal, ami ebben a társadalomban zajlik. Én azt hiszem egyébként, hogy a bombagyár.hu az pont egy ilyen médium, aki ugye megpróbálja az emberek szemét felnyitni, vagy egy más nézőpontból megvilágítani bizonyos eseményeket. Tehát mindannyian látjuk, hogy vannak olyan érdekcsoportok, akik megpróbálják azt elérni, hogy az emberek azt lássák, amit mi szeretnénk, hiszen az az érdekük, hogy kontroll alatt tartsák az embertömegeket. Nem titok, és a szientológia egyház sosem titkolta, hogy ezek mögött, a csoportok mögött a pszichiátria tudományát, illetve egyes pszichiátereket állnak, akiknek egyszerűen az az érdekük, hogy pusztán anyagi érdek, ismerjük a nemzetközi gyógyszerbevételeket, tudjuk, hogy a gyógyszergyártás és a gyógyszeripar az pillanatnyilag az olajiparral vetekszik bevételeiben és hatalmában, és nyilvánvalóan egy olyan szervezet, ahol vagy a szervezetnek a tagjai soha többet nem fogyasztanak kábítószereket, nem fogyasztanak tudatmódosító gyógyszereket és ilyesmit, az egy elég komoly bevételkiesést eredményez. Úgyhogy ezeknek a személyeknek útjában áll a szientológia, és nyilvánvalóan pillanatnyilag ugye hatalmas összegek birtokában vannak, tehát a sajtót, az olyan sajtót, aki hajlamos arra, hogy anyagi érdekek motiválják, azt pillanatnyilag még lehet irányítani. Ez tehát egy magasan képzett szientológus véleménye és mondani valója a szientológiáról, mi pedig nem fűzünk hozzá semmit, tegyünk rá a hírekre. Történelmének nevezte Mohácsi Viktória európai parlamenti képviselő a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának a csehországi roma gyerekek fogyatékossá nyilvánítása ügyében hozott jogerős döntését. A liberális képviselő az MTI-nek szerdán Strasbourgban nyilatkozva úgy vélte, a döntésnek hatással kell lennie az általa hasonlók miatt indított magyarországi perekre is. Strasbourgban az Emberi Jogok Európai Bírósága egy 9 éve húzódó perben 18 csehországi roma gyerek ügyét vizsgálta meg, akiknek szülei elfogadhatatlannak tartották, hogy gyermekeik nem járhattak normáltan rendű iskolába. Az alsóbb szintű bíróságok álláspontja szerint Csehország nem sértette meg a romák jogait, mert a különleges iskolák nincsenek kizárólag a romák számára fenntartva. Az Európai Bíróság indoklása szerint azonban tény, hogy a speciális iskolákban gyakorlatilag csak romák tanulnak, amit diszkriminációnak lehet minősíteni. Nem akarják diszkriminatívnak minősíteni a börtönök gyakorlatát, hogy 60-70%-ban csak romák vannak benne? Mert ott is hasonlók az arányszámok, ki tudja miért. Vagy a vérfertőzés intézménye is meglehetősen diszkriminatív, amennyire én tudom. Hát egy érdekes dolog, 1919-ből némileg paralel. Akkor a 60-as évekbeli tankönyvekben az volt, hogy hát tiltakozások jöttek nyugatról, hogy itten Hortiék zsidó programokat csinálnak, ugye? Hát azt megtudtam, hogy egyetlen tiltakozás érkezett, az amszterdami főrabbi tiltakozott, akinek azt válaszolták, hát kérem ezt az arányt, hogy a 32 népbiztos közül 29 volt zsidó, ezt nem mi hoztuk létre. Más cigányokkal kapcsolatos dolog, hogy a 70-es években, ha jól emlékszem, a Valóság című Askenazi judeo-bolsevista plutokrata szakirodalomban, folyóiratban volt egy cikk a cigánykutatásról, és ott egy érdekes elszólás volt, ennyi cifrában is vannak a zsidó kérdés szempontjából, hogy Indiában az a része, ahonnan a cigányok kiszakadtak, és az ott maradt részük, bár antropológiák fajilag mindenhol azonosak, ugyanan üldöztetésben részesülnek mindmáig, mint az ide jött részük, mert ugyanúgy viselkednek ott, ahol ahogy itten. Más zsidó szerzőktől 60-as évekbeli kádárkori kiadványokban körülbelül 5 különböző egész eltérő módját olvastam a ciklon B hatásmechanizmusának. Több helyen leírják, hogy Himmler néptárs a front odaérkezése előtt napokkal az állítólagos gázkamerákat feldorobbantotta. Na most hát amit gázkamerákat ma látunk, ugye nem romjaiban, akkor vajon mikor is épült? És hogy jutottunk el ide? Na hát akkor visszatérve a hírhez, mert most azért alapvetően nem erről van szó, ez egy teljesen sajátos ennek a Mohácsi Viktória nevű hölgyeménynek az álláspontja, mert hogyha ennek a döntésnek, ami még csak nem is magyarországi, hatással kell lenni a magyarországi perekre, akkor nagyon remélem, hogy ez a cigány hölgyemény ki fog állni amellett is, hogy a spontán tüntetések, ugye az a bizonyos magyar ügy, amit a Grespik László nyert meg, hogy az is precedensként számítson, és annak legalább annyira hatással kellene lennie például a spontán tüntetések felosztatására, de szemlátomást ez nem így van. Hát mondjam azt, hogy kettős mérce, vagy ismerjük ezt a szót magunktól is. Mondjad nyugodtan. Ami nekem érdekes, hogy a cikknek része az, hogy az ENSZ jelentés szerint Szlovákiában a fogyatékosnak minősített gyermekek több, mint fele roma volt. Hát nagyon érdekes ez, hogy mi alapján nyilvánítanak valakit fogyatékosra. Hát múltkori adásban szó volt erről, hogy egyhetes korúban fogyatékossá nyilvánítják őket, mert szegényeknek muszáj segélyből élni. Aztán utána meg sírnak, hogy miért fogyatékos. Az a baj, hogy nem lehet segélye a két lovat, tehát most vagy segély nincs, és iskolába járnak, vagy van segély, de akkor nyomoroncok, és hello, élnek putriba. Még annyit szeretnék mondani, hogy én úgy tudom, hogy az iskolába kerülés előtt van iskola alkalmassági teszt, vagy hasonló. Hát nem tudom, én nem estem át ilyenen, lehet, hogy rám néztek, és azt mondták, hogy már van. Igen, tehát ott azért szerintem egyértelműen ki kéne derülnie, hogy ki kicsoda a történetben. Hát én mondjuk annyit tudok erről nyilatkozni, Dr. Póci Szilveszterrel beszélgettem, aki ugye elég sokat írt a roma kérdésről, és ő mondta nekem, hogy ő éveket foglalkozott ezzel, hogy a roma gyerekeknek a fejlődését így mutatgatta, és elmondta, hogy olyan 6-8 éves gyerekekkel találkozott, nem egyel, ami kirívó példa, hanem sokkal, hogy nem tudta megnevezni a színeket, nem tudta, hogy kell megfogni a ceruzát. De most ezek olyan hiányosságok, ez nem feltétlenül szellemi fogyatékosságot jelent, ez egy kulturális sajátosság, hogy az ő kultúrájukban ez annyira nincs benne, hogy erre nem képes, de ez azt hiszem alapfeltétele annak, hogy valaki iskolába menjen, hogy legalább ennyi. És ez akadályozza meg, tehát én még mindig a mondó vagyok, hogy nem a cigánysággal van baj, mint fajjal, mert mondjuk, hogy külön antropológia külön van, az elég nyilvánvaló, de magával, a kultúrával, amit ők képviselnek. Helyesebben annak a hiányával. Igen, na most hát én szentségtörő dolgot mondok, mint már annyiszor, ugye, hogy én egyre kevésbé látok különbséget, főként a mai fiatalok, akik nem sokkal rosszabbak, mint a 60-as évekbeliek, és a cigányok, akár öreg, akár fiatal, a szellemi nívója között egyre kevésbé lehetne aludulni, ami ma van. Tény egyébként. Beszéd kultúra, viselkedés kultúra. Ajánlom mindenkinek figyelmébe. És ugye, mert valószínűleg nem véletlen, talán szándékos, nem ismerem a mai olvasást, tanítást, meg egyebeket, talán szándékos ugye, hogy ne is tanuljon megolvasni, mert ugye fönnáll a veszélye, hogy netán valami évkézzel könyv kerül a kezébe, és jaj, csak azt ne. Még a góly öntudatlan merészel ébredni, és ugye az nem jó. Ajánlom mindenkinek figyelmébe egyébként azt a filmet, amelyről egyébként írtam recenziót a bombagyár.hu-n is, ez a Lányok című film. Történet annyiban kötődik a valósághoz, hogy valóban volt a 90-es évek derekán két 14 éves kiscsaj, akik meggyilkoltak egy taxist, hogy több pénzük legyen plázázni. Igen, az. Valóban, lényegében őket dolgozza fel a film, de nem szorosan, akárkiről szólhatna, egy korkép, ami nem csak a 90-es években, hanem sajnos ma is érvényes, és pontosan erről a történetről szól. Nem mond ki semmit, csak ábrázol. Néhány éve van az a helyzet, hogy ha valaki megy az utca a másik oldalán, egy fiatal lobbor álló csoport, és csak a beszédstílusokat, az öltözködésüket látod, de sötét van, az arcukat nem mindig lehet eldönteni, hogy milyen a bőrszínük. Holott azért, én azt hiszem, hogy kicsit korábban lehetett sejteni, nagyon úgy látom, hogy kicsit elszaladtunk egy olyan irányba, ahol valóban a cigányság kulturális megnyilvánulásai és specifikumai megjelentek a magyar fiatalok között is. Hát mire divatot csináltak belőle? Na most hát egy Spanyolországban nagyon érdekes elegy alakult ki a cigány és a nem cigány kultúrák között, és viszonylag jól megvannak, ugye? Na most hát az önmagában a bőrszín meg egyéb az ilyen marhaság. Egyébként hát kedvenc témám ugye a kultúra, pontosabban annak legtöbbszöri hiánya. Valószínűleg valamelyik jobb oldal lapocskába közel jövőben egy T. László nevű újságírót meg fog jelenni cikk, ami az anyagot természetesen is sok máshoz én szolgáltattam. A Valóság 71. januári számában Magyar Imre, egy nagyon művelt zsidó professzor, felmérést csinált az orvostalhallgatók általános hülyeségéről. Hónapokig felháborodott levelek tömege érkezett a sajtóhoz, majdnem kivétel nélkül orvos írtam, vajon miért. Na és 87-ben vagy 8-ban ez akasztotta ki a haveromat, a Nők lapjában két részletben megjelent egy cikk, hogy bölcsészkaron hallgatnak a múzsák. Hát ajánlom mindenkinek, a 20-30 éve ilyen volt a helyzet, vajon most milyen lehet, egyébként ilyen felmérések, cikkek nem nagyon jelennek meg, ugye, mert akkor valószínűleg a főszerkesztő, meg a cikk írója, meg egyebek is, ugye az úgynevezett értelmiség, aminek mindig fel szoktam tenni a kérdés, hogy van értelmes, és az illető vagy csak értelmiségi, ugye akkor fölment, hogy ezeket, amiket ezek nem tudnak, ilyen ellenmit, például orvostól hallgatóknak a 10%-a nem tudta mi az, hogy WHO, ami szinte orvosi kérdés határás súrolja. Ha ezeket ők nem, én se tudom, akkor aztán én is olyan hülye vagyok. Hát ki tudja. No, hát kérem szépen, én is szeretnék még egy nagyon rövid pár szót szólni, mert én mindig is felvállalnám az ombudsman szerepét, nevezetesen a magyar keresztény heteroszexuális dolgozó adófizető és nem deviáns kisebbség ombudsmanja. Roppant kevés ilyen van, és kívánok dolgozunk rajta, hogy ilyen deviáns. Milyen fajta keresztel legyen meg keresztel? Kérem szépen, elég az hozzá, hát én is ugye írtam erről nemrég egy pár kérdést csak, hogy ez a bődületes diszkrimináció a cigány gyerekekkel kapcsolatban, mert ugye, hogyha egy nem túlságosan művelt bejut az iskolába, az nagy valószínűséggel évet fog ismételni, még ma is, amikor már a szülő hozzájárulása is kell, mert most már alsó tagozaton gyakorlatilag nem lehet buktatni, az van, hogy megkérdezik... Várj, én megfejtettem a cigány problémát, hogy annyi évet ismételtek, hogy még az őskorba tartanak. Nem tudom, visszafele azért nem halad az idő, ők a natúr tartanak. Aquarius lejtette a mikrofonját, bocsánat. A galléra kell rátenni. Tehát kérem szépen, arról van tehát szó, hogy én kíváncsi vagyok, hogy a nem cigány gyereknek van-e joga például egyforma korú gyerekekkel járni egy osztályba, akik fizikai képességeikben sem múlják őt felül, van-e joga a saját uzsonnájához, a saját zseppénzéhez, mobiltelefonjához, illetve hogyha egy ilyen túlkoros cigány gyerek, egy vagy több, pokollá teszi egy osztálynak az életét, akkor milyen joga van a tanárnak? Mert meg nem verheti. Meg nem verheti. Sajnos erről majd mesélek. És hogyan védheti meg magát a tanár, hogyha netántán valami nem tetszik, és a szülő értekezlete ugye bejön a kanálás család a 20-as létszámával, és az ő kultúrájával is a finom... Tudod, mi a durva, nem csak a kanálás család megy be. Tehát abban a gimnáziumban én jártam, nem volt az olyan régen, 95-ben érettségiztem, tehát abban a gimnáziumban én beszélgettem tanárokkal, nagyon sokan kiléptek onnan, de más gimnáziumokban is ez van, kivéve egyes helyeket. Nagyon gyakran van ilyen, hogy egyszerűen bemennek a gimnáziumba, és szó szerint elverekszik magukat az érettségig, mert megverik a tanárt össze-vissza, nem tud mit csinálni. Volt már olyan, hogy fegyvert fogtak a tanárra az óra közepén, ilyen Magyarországon is van, nem vagyunk túl messze egy jó kis iskolai lövöldözéstől. Megvannak ezek a dolgok, valóban, és pontosan így, mint a kanálasék, egyébként matfehér és úgynevezett magyar családból származó, sőt hangsúlyozottan magyar családból származó egyedek is ezt csinálják. Ez nem azt jelenti, hogy amikor cigánybűnözésről beszélünk, akkor nincs igazunk, mert a magyarok is ezt csinálják, hanem azt mondom, hogy addig-addig reklámozták a cigányokat meg az élesülősöket, hogy már a magyar fiatalok is elkezdték ugyanezt. Persze ők is majd mennek a gázkamrába, igaz, Aquarius úr? Na most hát ennek a mikrofon kell szeretnék, ugye, ami... Mi? Itt vagyok. Jó van, helyes. Hogy ez a nevezetes cikk, amire hát közel évben a cikk sorozat lesz, nem csak erről, ez a bölcsészkarról hallgatnak, a múlságról egy épületes eset volt, ami számomra nem meglepő. Akkor valami 87-ben, már akkor azt mondta a dékán, hogy hát évről évre rosszabb az állag, hát most milyen lehet. A nem tudom hány száz jelentkező között egyetlen egy volt, akit valami érdekelt, és igazán magas szinten. Egy srác, akinek gyenge pontszámai voltak, valami, itt tudom én milyen szakközépből jött, de mániákusan rajongásig foglalkozott az ókori írások megfejtésével. Bejárt az OSK-ba, gyengébe kedve egy országos Széchenyi könyvtár, ott olvasott, netán egyes dolgokat még jobban is tudhatott, mint a téma előadója, mert ő mit tudom, hamarabb elolvasta, vagy mi egymás. De viszont gyenge pontja volt, száma volt, és mellesleg jellemző, hogy 3 évig érvényes a gimnáziumban szerzett pont, tehát abból indul ki a bizottság eleve, hogy a proli, ugye az legfeljebb 3 évig jegyzi meg szerintem mondjuk 3 hétig, amit tanult a gimnáziumban, mert eleve nem érdekelte. És a srác mondták, hát sajnos nem vehessük fel, stb. Zokogott szinte a bizottság, srác elment mindenki, végül a srác kopog, visszamegy, mondja, hogy hát minden kötelezettség nélkül hallgassanak meg, hát szenzációs hanyat esett a bizottság, de hát nem tudjuk felvenni, mellesleg akkor is, és tudtam, már mindmáig van a dékánynak egy kvótája, ami akár érettségi nélkül is, mert nekem is hála az Istennek, nincs érettségim, le is köpném magam annyi eszem volna, mint a érettségi szervezeteknek, és ezért fölvehet a izére, vagy akár gyenge polcema, de úgy látszik, az valami hittestvér, vagy valami kommunista elvtársnak a gyereke már betöltötte a pontot, és nem. Na most én javasoltam itt, aki majd a cikket megírja, majd én lektorálom, hogy kutassák föl ezt a srácot, hogy mi lett a sorsa, szerintem kettő valószínű, vagy megölték, de engem 10 éves koromban háromszor akartak megölni, egyik se volt zsidó, vagy cigány, vagy kommunista, mind magyar volt, ezzel azért akartak az ipolyba belefolytani, az atomfizika érdekelt, vagy pedig emigrált a srác. Pár napja hallottam, egy-két hete a klub nevű Szennyrádióban, hogy egy magyar mérnök nem akarnak vele szóba állni, föltalált valami nagyon hatékony benzinmotort, a töredékével működik. Senki nem akar szóba állni, tervezi, hogy hónapokon belül emigrálni fog. Meg tudom érteni. Mi viszont most zenélünk egyet, Gergely, te hoztál egy zenét. Mielőtt még zenélnénk, az én is hozzászólnék, csak én nem integetek, ha akarok valamit. És két dolgot is. Az egyik, amit mondtál, hogy cigányok hogyan érvelnek az iskolában, nekem volt egy történelem tanárom, mindenki nagyon szerette, emberileg nagyon vicces volt, mert a hülyéket szétoltotta, más kérdés, hogy elég kommunista beállítottságú, vagy legalábbis szélső baloldali, de amellett emberileg jó pofa, csak kell tanárnak pocsé. És ő tanított ilyen cigányiskolában, mesélte, hogy neki az volt, még a pálya kezdetén nem volt választási lehetősége, és neki az volt a legijesztőbb, amikor egyszer állt kint egy tanárnővel az udvaron, ez ilyen beton udvar volt, majd megjelent a cigánygyerek, és egy pörgőrúgással arcol rúgta a tanárnőt, aki ott menten elájult, és a mentők szedték össze. Vele úgy volt, hogy új tanár volt, megkóstolták, hogy milyen, és nem voltak hajlandóak beszélni vele óra közben, nem szóltak hozzá, csak egymással szórakoztak, és ő a hangadót felállította, mondta, hogy jó rendben, akkor beszéljük meg, kivitte a WC-be és lefejelte. Hát mondta, hogy már nem ő sírta el magát, megesett össze, de tartotta magát, cigány gyerek, akkor így tudta, hogy ki a főnök, de mondta, hogy ott állandó életveszély volt, és azt mondom, ez mind Magyarország, és mind a 90-es évek. A másik, mikor már letöltöttétek ezt az adást, vagy hallgatjátok, ha minden igaz, a Bombagyárról lesz egy kis bemutató a cigány élet nevű cigány újságból, hát abban is van cigányiskoláról szó, a Pécsi Gandhi gimnáziumról, amelynek furcsa nevű, nem is tudom emlékezetben elmondani, igazgatónője azt mondja, hogy a hozzájuk érkező 15 éves diákok nagy része közepes képességű, ez azt jelenti, hogy nincsen szövegértésük és matematikai logikájuk. Szerinte ez már közepes képességnek elegendő, és ez egy bevallottan cigány iskola, 90%-a a diákoknak roma. A maradék 10 miért ment oda? Hát a maradék 10 az ilyen dísz magyar. Ja, jó. Csak egy kérdés, mit tanulhatnak gyakorlati foglalkozást? Lovári beász nyelvoktatás van kötelező jelleggel, illetve cigány népkultúra. Van egy-két oldalam a tankönyveikből, majd bemutatom. Nekem van két cigány haverom. 100 magyarnál külön mindegyik. Egyiknek kulcsa volt egy darabig a lakásom, az oda jött a barátaival. Egy gombos tű nem mozdult el a helyéről, és ugye van magyar, nem is kevés, aki 1000 cigánynál rosszabb. Az egyébként az a cigány életforma, a cigány jellem, stb. Ez mint minden, rossz fai jellemet említeni, mert ez marhaság. Ez szociokulturálisan adódik tovább. Ott a gettóba tűzzel, vassal, foggal, körömmel, akarva, akaratlanul, azzá nevelik, amilyen a szülő, amilyen a környezet, amilyen a gettó, akár zsidó, akár cigány, akár magyar, stb. Tehát ez nem hogy a vérébe van a lopás, a vérbe, véren kívül semmi más nincs, ez egy baromság. Ebben még a birodalomba is beleestek. Ez nem csak propaganda volt, és ő magában nagyon is jól tudták, hogy egy marhaság. Ja, ezt mindig is vallottuk, hogy a Bombagyár szerkesztői én legalábbis, hogy itt kulturális szembenállásról van szó, és nem fairól. Na de most ez az egyetlen nép, amelyik a fai szembenállás propagálja és elfogadja, azok a zsidók. Hát tudjuk, hogy fai törvényeket először a zsidók hoztak, körülbelül 3500 évvel, lásd Exodus könyve, ha jól emlékszem. Egyébként a londoni főrabbi, akinek most nem készültem fel a nevéből, de ha nagyon kötözködik valaki utána nézve, ő volt az, aki azt mondta, valamikor azt hiszem 38-39 körül, hogy Hitlert nem szeretjük, de egyetlen dologban nagyon igaza van, amikor azt mondja, hogy a zsidók egy külön faj. És ezt ő mondta. Hát ez egy marhaság, az egész emberiség egy faj. Lényegében ő ezt mondta. Nem a szemita, a arabi szemita, az egy fajta. Így van. Na, nem igaz, szóval a szó nem jó. Zenéljünk, Gergő, te osztál zenét, mi a címe? Így van, a kiváló Kaukázus nevű magyar globalizáció kritikus zenekar Amerika nem hazudik című lemezéről hoztam a Lift című dalt. vagy felesleged, bárki elbírja, nem kell ez neked. Szokd a nagy helyet, a felhő karcolót, a titkárnőt és az arany marborót. Lipszel közlekedj a még arásba le, családi képet edd a szirodádba, be sportos korszakó, Springfield kurva jó, a fejlődés mindig fenntartató. Nagy ház, nagy család, baj, tiszta kutyát, gyepszéglát van és kocsit is három, a koktélpartikon, a sima talpadon, a szőnyekbe süppetsz egy sokadik lábon. Konferenciák, konkurenciák, kompetenciák, konvergenciák, kopta nézd ide, falat amibe, hogy nem múlik el az egyesült álom, a láttad, most ki már jöttél, nem álltad, de a lelkedem mocsok szárad, aki nyer, nem mondja nekem, hogy korrekt a rendszer, a szávó, meg a milliárdok csak álmó, itt fel a karcoló nincsen, de szinten túl már közösülések vannak a liftben. És nézed az egészet, esetleges vagy, esetleg nem érted, Ford nem marad, Truman lemarad, Vegas csak sivatag, Alaszka belefagy, extra nagy profit a bozit felnagyít, olajkutakat egy szabad légutat, nem hogy kiborulsz, de inkább leborulsz a pénzpiramisok előtt, a szén kiáltom, gépet szakadol az én anyagot, téged kérnek majd mindenért számon, hogy vagy elavult, közt jól betanult, kissé finomult, proli barátom, tiéd a világ, a nagy tőkét imád, nem múlik el az egyesült álló. Ha láttad, most simán jöttél, nem ártad, de a lelkedem mocsok szárad, aki így nyer, mondja nekem, hogy korrekt a rendszer, a szábók, meg a milliárdok, csak álmok. Itt fel a karcoló nincsen, de szinten túl már közösülések vannak a liftben. Láttad, hogy simán jöttél, nem álltad, de a lelkedem mocsok szárad, aki nyer, hogy nem mondja nekem, korrekt a rendszer, a számok, meg a milliárdok, csak álmok. És fel a karcoló nincsen, de szinten túl már közösülések vannak a liftben. Több újságíró szervezet és az SZDSZ is tiltakozik, amiért szombaton két újságírót is előállítottak a rendőrök. Az újságírók a Batthyány örökmécsesnél rendezett, de nem jelentett demonstrációról tudósítottak. A Magyar Újságírók Országos Szövetségének elnöksége tiltakozik az újságírók előállítás ellen. A Magyar Újságírók és Készítők Európai Szövetségének elnöksége arra kéri a rendőröket, hogy akadályozás helyett segítsék a munkájukat végző újságírókat. A Magyar Újságírók Közössége megdöbbenéssel értesült a történtekről. Elfogadhatatlannak tartják ezt a provokatív erődemonstrációt, és minden hazai újságírót felkérnek arra, hogy tiltakozzék a botrányos rendőrségi fellépés ellen. A Szabad Demokraták Szövetsége egyetért a szombati be nem jelentett demonstráció felosztatásával, ám helyteleníti a munkájukat végző újságírók előállítását, olvasható a Liberális Párt közleményében. Hát most ezen elég sokat lehetne pörögni jogi és mindenféle szempontokból, és lesz még egy ehhez kapcsolódó hírünk később, ha eljutunk odáig a műsoridővel persze. Háttérként minden esetre előástam két cikket, nem volt olyan nehéz, mert az egyik az mostanában jelent meg, a másik viszont egy évvel ezelőtt. Az egy évvel ezelőtti címet 2006. szeptember 22-én írta a Magyar Hírlapban jelent meg Tóta V. Árpád, aki az Indexnek az egyik főmunkatársa, főszerkesztő helyettes, ha jól tudom. A másik cikk viszont 2007. november 19-én jelent meg Új Pétertől, aki az Index főszerkesztője. Tehát ugyanarról a témáról írtak lényegében egy év különbséggel, ugyanannak a lapnak a két vezető munkatársa. Hát akkor én most elkezdem olvasni a kiemelt részleteket Új Péter cikkéből. Nem, bocsánat, én Tóta V. Árpád cikkéből olvasom a részleteket, tehát ez a Tóta cikke. És blogin idézi a hasonló mondatokat az Új Péter féle cikkből egy évvel később. Természetesen egy évvel ezelőtt még szó sem volt újságírók előállításáról. Most, hogy van, most persze megy a hápogás. Tehát. Túlkapásokról hápogni zavargások idején, na az egyenesen kötelesség. Hogy nem kellett volna annyira megverni a szegény bumburnyákot, ki kellett volna kerülni az ártatlan bámészkodót, illedelmesen viselkedni a sajtó munkatársával, és ügyelni, hogy a könyvgázgránát olyan helyre essen, ahol nincs senki? Diktatúra, rendőrállam talán még nincsen, de nagyon súlyos idiotizmus van, ez tényállás. A magyar bűnöldözés, rendvédelem, sőt az egész igazságszolgáltatás szellemi és morális állapotából következik ez a cinikus, törvénytelen, mélyen demokrácia ellenes magatartás. Az úgynevezett túlkapásoknak három fajtájára figyeltek fel a hős jogvédők. Az egyik, hogy néha több rendőr is intenzíven kezeli az éppen elfogott bűnözőt, aki egy perce még azon volt, hogy valahogy megölje őket. Ide tartozik az is, hogy a készenlétések olykor sikeresen fejbelőnek egyet-egyet a könyvgázgránáttal, mivel mással nem tehetik. A gránát nagyot üt, viszont igen nehéz vele célozni, úgyhogy részemről inkább gratulálok. Nehéz ezt az egészet megmagyarázni. Tökéletesen elhűlt végnapjaikat élő diktatúrák szoktak ilyen verépű ágyúzásokra ragadtatni magukat, pedig Istenem, milyen kevés ész kell ahhoz, hogy valaki megértse, ilyen esetekben csak is a verevet győzhetnek, erkölcsi erejüket és népszerűségüket megsokszorozza minden aránytalan rendőr adtak. A rendőrök gyalogos és lovas rohamaik közben ártatlan bámészkodókat is leintézkednek gumibottal. Nos, tudom én, hogy a kíváncsiság viszi előre a civilizációt, de azért álljunk már meg egy szóra. Van egy veszedelmes horda. Már a világos, hogy többségükben bűnözők, regisztrált futballhuligánok és hasonlók, amely éppen a napi könyvgázadagjáért jelentkezik. Velük szemben egy csapat rohamrendőr, lelkiállapotukról, lásd a fentieket. Joga van a tisztességes polgárnak a kettő között piknikezni? Lehet, hogy van, végül is a vulkánkitörést és a rinocéroszt is meg lehet tekinteni közelről, de kockázatos. És a kockázat pont abban áll, hogy a sisak és a pajzs mögött rohamozó rendőr nem ér rá kvízkérdéseket föltenni. Ugyanez vonatkozik a tudósítókra, akik olykor már úgy tesznek, mintha nekik VIP jegyük lenne a rendezvényre, és nem az volna a legfontosabb, hogy a vandálbandát mielőtt felszámolják. Újságírókat elhurcolni onnét, megbilincselni, bekasznézni, az érdeklődő munkatársaknak telefonban pofátlanul hazudni, ügyvédet oda nem engedni, telefonálni nem hagyni, 4 órán keresztül leülni sem engedni, súlyosan jogsértő, alkotmány ellenes, cinikus, szovjet típusú köcsökség. Nincs bámészkodás, húzás van haza, és ha a rendőr azt mondja az újságírónak, hogy menjen odébb, akkor az nem javaslat. Miért? Azért, mert a rendőr azt mondta, menjenek már onnan. És ha a rendőr mond valamit, akkor annak úgy kell lennie. Nem ám, hogy törvény, nem ám, hogy alkotmány. Amikor a rendőr jön, akkor mindenkinek kus van. Mire is emlékeztet ez? Nem a legsunyibb, legsötétebb Kádár korra? A reformkor rendőreinek pedig sürgős eszközbeszerzés és méltányos jutalom jár. Ezen nem lehet spórolni, addig legalább szóban köszönjük meg nekik, hogy nem dobták el a pajzsot, maradtak a helyükön, és nem mondtak le, akárki akármit ordítozott nekik. Rögzítsük a tényeket azért. 1988 az még bőven proletár diktatúra, és 2002 között összesen nem oszlattak annyi tüntetés, mint azóta. Pont. Ezt magyarázza már meg valamelyik európai értelemben vett szociáldemokrata, ha bírja. Felkiáltójel. Hát mikor 84-ben nálam a AVH-s házkutatás volt könyvügyében, azt ment egy évig az ügy, akkor pár héttel utána, vagy pár nappal kaptam Svájcból egy telefont, az már kikta a dolgot, ugye, és mondja az illető, hogy azt mondja, hát tudod-e, hogy Svájcban IQ-tesztnek vetik alá a rendőröket, ami egyébként csak egy hülye hihető, az megbízható, nekem egész egyszerű értéket jöttek ki. Na most Svájcban 90 alatt nem vesznek föl rendőrnek, de 120 fölött se. Fönnáll a veszélye, esetleg, hogy önnál a gondolat merül fel a rendőr agyában, agyában, és ugye ez nem jó. Hát igen, mert a rendőrt arra használják, amire való. Hát én még nem hallottam ilyen tömegbelövetésekről Svájcban, pedig azért van nekik egy 700 éves történelmük. Na azért a korrekció kedvéért megjegyzendő, hogy én azért megkérdeztem Tóth Abbay Árpádot, hogy tartja-e az egy évvel ezelőtti cikkének a tartalmát, főleg most, hogy az egyik legközelebbi kollégája meg Homlok Egyenest az ellenkezőjét írta. Következőt írta nekem Tóth Abbay Árpád. Mi számos kérdésben meglehetős kontrasztban vagyunk Új Péterrel. Ez egy ilyen szerkesztőség. Ettől függetlenül a rendőrség paranoiája ciki. Még akkor is, ha Bogát kolléga Krassóval együtt a teljesen erőszakmentes tiltakozást képviselte annó, a mostani megmozdulásoknál pedig nem teljesen alaptalan a rendőrség gyanakvása, hogy vidám molotovozásba meg hasonlóba torkolik a nemzeti érzelmi politizálás. De azért nem kéne bezsukkolni az egész utcát. Hát ez egy ilyen se füle, se farka, ne se semmi fog meg jó című levélke. Nagyon, nagyon mókás, nagyon örülök, hogy ez így történt. Ez egy rakásszar tüntetés lett volna. Őszinték legyünk, még egy ortodox zsidó se tudta földobni igazán. Aki nagyon hasonlított rád. Igen, azt mondják. Viszont azzal, hogy elvittek egy szerencsétlen indexes kis zsidót, és onnan tudom, hogy kis zsidó, mert én beszéltem az apjával, aki büszkén elmondta nekem, hogy ő héber, és most ezt nem azért mondtam, hogy zsidó, mert ezért utáljuk, nem ezért utáljuk, hanem azért, mert ott hisztériás rohama lett a rendőrségen, és ő minden óráért 1 millió forintot kér, amit ott kellett eltöltenie, és nem érti azt, hogy azért, mert ő újságíró, nincsen nagyobb jogköre. Nekem tudod, mi a kicsit durva, azt mondja, 4 órán át nem ülhetett le szegény. Hát basszus kulcs, mikor tavaly ősszel bevittek minket, 3 órán keresztül térdeltettek minket a börtön udvarán, úgyhogy közben időnként nyakon vágtak valaki a gumibottal, meg összerúgdosták. Hát engem mi, pont nem. Hogy tavaly őszre mész, hát most, amikor kiállítottak titeket egy kicsit ázni a nagy összeúccával. És akkor még nem is volt bűncselekmény, mert ott, hogy volt egy bűncselekmény, mondjuk, hogy egy bűncselekmény volt, mindegy. Szerintem ezt úgy magyarázzák meg maguknak, hogy mi úgyis bűnözők vagyunk, ők meg úgy sem. Csak itt az a probléma, hogy ha elkezdünk olyanokról sírni, és ez azért a cionista Új Péter tollából mégiscsak gyönyörű, hogy ne legyen már itten diktatúra, mert itt demokrácia van és jogállam, na most a jogállam része az, hogy mi nem vagyunk bűnözők, csak azért, mert ők azt gondolják. Hát nézd, a rendőrségi nyilvántartásban eleve én úgy szerepelek, hogy én voltam a zavargások egyik vezetője. Nem voltam, valóban meggyanúsítottak egy ilyen, mert aki tudósít, az nyilvánvalóan vezeti az egészet, tehát ez logikus. Aztán föl kellett menteniük, mert azon kívül, hogy feltételezték, nem mutatott erre semmi. Én arra tippelek és appellálok, és örülök neki, hogy a rendőrség minél brutálisabb, minél gátlástalanabb, minél több ellenséget termeljenek csak maguknak. Ez kicsit hasonló ahhoz, hogy a zsidó arrogancia is, ugye, annak örülök, hogyha minél gátlástalanabb, minél erőszakosabb lesz, ugye, mert ezzel is csak visszajut rájuk. Na most hát a rendőrség meg a bíróság az úgynevezett igazságszolgáltatás nevű talmudista trükk kapcsán utóbbi egy évben mi egymás egy különböző ügyek kapcsán megingott a bizalom a rendőrségben, a igazságszolgáltatásban, hát aztán többeket döbbenet bejtettem, mondom, hát nekem nem ingott meg, mert soha nem volt. És akinek volt, az egy hülye. Kérem szépen, mit is mondtunk az előző hírnél, amikor ugye arról volt szó, hogy a melyik Strasbourg ítélet hova alkalmazandó precedensnél, mi is volt az a varázsszó? Kettős mérce. Egyébként én megkérdezném, hogy hogy nézett ki ez a Bogád meg Barcsúr, akit elvittek. Nem volt nekik ilyen kis bajsza meg szakálla véletlenül? Hát volt ott egy emberke, amit említettem, aki kaftánban is ilyen hosszú pajesszal szaladozott. Őt is elvitték már a 10. lögdösődés után, mert olyan gyanúsan sokat mászkált, de nem ám bilincs, az ő rajta nem volt, azonnal is engedték, eljárást nem indítottak. Ma azt mondják, hogy majd értesítik, de hát majd meglátjuk, hogy mivel értesítik. Hát kíváncsian várjuk a fejleményeket, most pedig menjünk a következő hírre. Nicolas Sarkozy. Sarkozy, jó. Nem fogom Sarkozynek olvasni, mert ő nem magyar. De Sarkozynek ejtik. Az Franciában. Jó, az rendben van. Kezdjük újra. Hát én nem fogom megsárni, nem mindegy. Nicolas Sarkozy. De figyelj, úgy, hogy valami szünetet hagyja előttem, nem tudom kivárni a lapidat. De utálom ezt az embert. Igen, jó. Nicolas Sarkozy, francia államfő a reformok szükségességét hangsúlyozta kedden, és kijelentette, hogy nem enged a tiltakozóknak, miközben országszerte több 100 000-en vonultak utcára a kormánypolitikája ellen tiltakozva. A szakszervezetek szerint országszerte 700 000-en vonultak fel. A közalkalmazottakat érintő intézkedések ellen összesen 148 felvonulást rendeztek országszerte, Az eső ellenére Párizsban megközelítőleg 70 ezeren vonultak utcára. A legtöbb iskolában szünetelt kedden a tanítás. Az oktatási minisztérium szerint a tanárok 40, a szakszervezetek szerint a 65%-a részt vesz a megmozdulásban. A sztrájk érintette a kórházakat, a postákat, az adó- és vámhivatalokat. A meteorológiai szolgálat, valamint a Nemzeti Bank szakszervezetei sztrájkot hirdettek. A közalkalmazottak megmozdulását a franciák 53%-a támogatta. Na kérem, így kell sztrájkolni. És nehogy azt higgyük, hogy ez valami irdatlan nagy sztrájk volt, tehát ebben annyi ember vett részt, hogy itthon nem mozdulna meg annyi. Franciaország lakossága, a kontinentális franciaországi 60,8 millió fő. Ebből tüntetett 700 ezer, ami a lakosság 1%-a. Ebből 70 ezeren Párizsban, ami a lakosság 1/10%-a. De ettől már megbénult az ország, mert a lakosságnak az 53%-a ezzel még egyet is ért. Senki se kérdezgeti a francia sajtóba, hogy de hát hol a békés többség, hogy a huligánok, meg mit tudom én. Tehát lakosság 1%-a meg tudta bénítani az országot, és nem először, ugyanis amit most Sarkozy itt erőltett reformként, azokat a 90-es évek közepén már megpróbálta egy korábbi elnök, ugye Mitterrand volt az elnök, megpróbálta ugyanezt keresztülvinni, és egy országos sztrájk megakadályozta ezt. Pontosan úgy, mint most. Magyarország lakossága 10 millió fő, ebből 50-60 ezer volt tavaly a Kossuth téren. Ez ki lehet számolni, hogy hány százalék. Körülbelül 4-szer annyian vesznek részt a sztrájkban, mint Franciaországban. A lakosság arányaihoz miért? A 10 milliónak az 1%-a 100 ezer. Tudom, de én nem azt mondom, akik kint voltak a Kossuth téren, hanem akik részt vettek. Számold össze, hogy mi minden állt le. Tehát a vasútnál ugyanúgy volt sztrájk, a kórházakban volt sztrájk, a repülőtéren volt sztrájk. De hogy sztrájkoltak? Hát úgy sztrájkoltak, hogy senki nem vette észre. A reptéri sztrájk volt a legjobb. Mióta ez a demokráciának nevezett mákony van itt 18 éve, ami üdös szót nem hittem eleve. Azóta egyre inkább az a benyomásom, hogy a legtöbb nyugati országgal, de még bizonyos elmaradó dél-amerikai országokban a negyed részét nem lehetne megcsinálni nagyobban, nagy balhé nélkül, mint amit a magyarokkal meg lehet csinálni. Hát a magyarnak fát lehet vágni a hátra. Hát egy birkanép, itt az eredmény. Azért Franciaországban tegyük hozzá, hogy elég nagy politikai hagyományai vannak a sztrájkolásnak. Tehát nálunk is vannak az ilyen. 18-ban mekkora sztrájk volt? 56-ban mekkora sztrájk volt? Lehet, csak képzeljük el azt, hogy mondjuk nem mennek be az áruházi eladók és árumozgató menedzserek dolgozni. Akkor más ez történt. Itt is csak a közalkalmazottak sztrájkolnak, és az bőven elég is igazából. Olvasd vissza. Vasút sztrájkolt, meteorológiai szolgálat, tanárok, mit tudom én. Gyönyörű lehet, amikor a meteorológusok sztrájkolnak. Nem vicces, a forgatókönyvírók sztrájkolnak. Milyen poénnak hangzik, de már a mozikban nem tudnak új filmeket kihozni, mert nincs. Megálltak a moziforgatások. Hát szóval ez a különbség. Ugye itthon le se szarták a sztrájkot, meg ennél 10-szer nagyobb sztrájkot se szarna le a Gyurcsány egyébként. Pont ezért, mert nem a sztrájkkultúra hiányzik, mert munkát beszüntetni azt tudunk, most is tudtunk, hanem az a politikai úgynevezett elitben nincs benne az, hogy basszus, ezek nem azért sztrájkolnak, mert ezek meg akarnak félemlíteni a fasiszták, hanem azért, mert kezit csókolom, ez egy állítólag egy egészséges társadalom, hát persze, hogy mennyire az azt vitathatjuk, de tény, hogy ez elvileg egy demokratikus országban egy normális reakció, egy országos sztrájk, egy ilyen szintű krízis helyzetre, mint amiben az országban már több mint egy éve megy. Tehát itt az a kérdés akkor, hogy a mondjuk a vezető elit miért nem ért egyet? Tehát hogy miért nem fejezi? Nem értenek egyet, egyszerűen nem értik. Tehát nincs benne a politikai szókincsükbe az, hogy sztrájkolnak. Ők még ebbe az autoriter egyeduralomba születtek bele, és azt is akarják gyakorolni a mai napig a Kádár korszakot. Hát, mint mondtam, volt én, mióta ez a mákonyban 18 éve egyetlen tüntetésen nem vettem, és semmit alá nem írtam. Na most jellemző volt, hogy imádott Gyurcsány elvtárs Hebron daliája, mikor a parlament előtt voltak azok a nagy hőbörgés tüntetés, mi egymás, akkor azt mondták, hogy hát ugye, hát milyen viszonylag kevesen vannak itt, ugye, és mert aki nincs itt, az nyilván nem ért egyet vele. Hát avval a bohockodással én se értettem egyet vele, ugye, és épp azért nem voltam ott. Egyszer véletlenül arra mentem, és körülnéztem, és egy Gyurcsány elvtársnak kimotott a képe ott egy ilyen koporsó mellett, és hát merészeltem a homlokára rajzolni bizonyos jelképet. Szóval, ami nem tiltott jelkép, de hát jelkép. A Dávid csillagról van szó, kimondhatjuk. Láttuk. Kérem szépen, én meg tudom mondani, Gregor, hogy miért nem reagál. Hát én elitnek nem nevezném ezt a szarbandát, amit a kormánynak nevezi magát, mert ez az. Itt nagyon jó táblát láttam a tegnapi tüntetésen a Kossuth térben, a gyönyörű az Árpádháziaktól a Szarháziakig című. ilyen életű, kérlek szépen megmondom, azért nem törődik vele, mert klasszikus bolsevik reflexeik vannak, ők maguk is azok, és egész egyszerűen arról van szó, hogy semmiféle sztrájkot nem tartanak valósnak és normálisnak, ugyanis azt mondják, hogy hát kérem, mi vagyunk a munkásosztály képviselői még ma is, és ha nem mi szervezzük a sztrájkot, akkor az a csőcselék. Tehát a sztrájkhoz erkölcsi joga csak ennek a szemét kommunista bandának van. Aki nem velünk, az ellenünk. Tehát gyakorlatilag az összes többi sztrájk az úgy könyvelik el, hogy az a rohadt csőcselék. Hát ez a 18 év oda tartó Mákony, itt a lényegében az van, és hát aki nem tudja ezt, és az egy hülye, hogy a egyik zsidó banda a Fidesz szidja, a másik zsidó bandát az MSZP-t, ugye? Hát a MSZP, hogyha jobb, ha baloldal volna valóban, akkor még talán jobb volna a helyzet. Hát de nem az. A szlovák közvéleményben is megállította az ütőt, miután a szlovák testvériség a Poszpolitoszt vezére kijelentése a bársonyos évforduló napján, miszerint nekünk semmi gondunk a magyar gárdával. A szlovák gárdisták nem félnek a magyar gárdistáktól, mi több, akár barátságot is kötnek velük, és nem csak azért, mivel hasonló cipőben járnak, hisztériát keltett szűkebb hazájukban. Azon nemes és egyszerű oknál fogva, hogy tisztelik az olyan szervezetet, mondta Ivan Szikora, a Poszpolitoszt vezére, amely kiáll nemzete ügye mellett. Mi van abban rossz, ha valaki ápolja elődei emlékét, emlékművének környékét? Tette fel a kérdés megválaszolásra Ficónak és társainak Szikora. Ficó, aki Fikó, de ebben már nem menjünk bele. Ők Ficónak mondják. Ficónak mondják, mi meg Fikónak mondjuk. Jó, hát mellettünk vannak a szlovák nácik. Yeah. Ilyen nem volt, bár elég régen, bár az oroszokra még együtt lőttünk, de azért nem szeretjük egymást sose. Nem kizárt még, hogy esetleg ők pártolnák azt a variációt is, amit ugye a Tánya Kálmán próbált 38 végén összehozni, hogy egy az autonóm Szlovákia egészben csatlakozom hozzá. Hát nézd majd, hogyha a Malina Hedvignél komolyabb ellenféle is szembe mernek szállni, akkor nevezzék magukat gárdának. Hát igen. Most egyébként megint megvertek egy 16 éves kis csajt, a hazafiak, nem tudom, hallottátok-e, de akit érdekel, az olvasra mindenféle majdnem betiltott weboldalakon. Jó, menjünk tovább a cigány kérdésre. Egyelőre még nem tisztázott, hogy valóban megverte a délzalai település polgármestere egy roma kisgyermeket. A harmadik osztály... Elnézést. A harmadik osztályú fiú családja azt állítja, hogy több pofon is elcsattant. Az önkormányzati vezető szerint csupán a fülét csavarta meg a gyereknek. A rendelkezésünk álló információk szerint Simon Zoltán, a község polgármestere, egy roma fiún kérte számon annak viselkedését. Amit tettem, azt magánemberként és nem polgármesterként cselekedtem, szögezire. Azt hiszem, minden apától elvárható, hogy megvédje saját gyermekét, ha bántalmazzák. Az én fiamat a Steflovics gyerekek megfélemlítették, és többször meg is verték. Kedves hallgatóink, vegyük észre, hogy bloginnak többször elszorult a torka a szegény cigányok sorsát. Felolvastam. Ezek a szegény Steflovics gyerekek, akiknek az apjuk egyébként Csörgeföldön, mert az a hírből kimaradt a neve a településnek, tehát Csörgeföldön a nem tudom milyen roma jogvédő vagy önkormányzati valami, az szokásos ilyen lopkodó bandának a főnöke, elnöke, hát ezek így lényegében bűnözők. Tehát törnek, zúznak, terrorizálják az iskolába a társaikat. Annak kapcsán került elő ez a hír megint, hogy most bosszút állt a kedves Steflovics család, és ezért az egész országot megrázó hír miatt, miszerint, hogy egy cigány gyereknek meghúzták a fülét, mert nem bírt magával, összetörték a polgármester kocsiját, több százezer forintos kárról írnak a lapok. De nem ez az első eset, mert ez egy ilyen szokás, nem, ez a kis Steflovics csemete, a fülét nem szabad meghúzni, ez az osztályfőnöknek a kocsiját is összetörte már. Steflovics elődnek hívják, itt is van a hírbe. Nagyné Varga Márta, a Muraszemenyei iskola igazgatója is arról számol be, hogy Steflovics előd rendkívül durva és agresszív, mind szóban, mind tettekben. Jelenleg is folyamatban van vele szemben egy fegyelmi eljárás, mert az egyik társa fejét beleverte a padba, ismerteti a közölhető részleteket az intézmény vezetője. Hasonlóan viselkedik a testvére János is, bár ő még kezelhető, hát biztos még kicsi. A család abszolút nem partner, csak abban az esetben jönnek be az iskolába, ha hivatalosan beidézzük őket. Apró kis adalék a történtekhez, hogy előd a mai napon is verekedésbe keveredett. Hihetetlen. Egyébként ez a kisebbségi önkormányzat vezetője a kedves papa. Hát ezt mondtam, igen. Hogy, igen, hát ez egy általában csirke fogom mondani, csak annyit mondanék el, hogy például a mi kerületünkben, amikor először alakult kisebbségi önkormányzat, akkor egy Pap Zoltán nevű ember lett az elnöke, aki miután ott, hát ez természetesen nem a kerületben lakott, mint hogy az akkori cigány kisebbségi önkormányzat egyik tagja se. Ez nem volt természetesen feltétel, megválasztották őket. Ugye aktív választójoga nincs, de passzív az van. A Demszky Gábor is úgy lett Budapest főpolgármester, nem budapesti lakos. Na most a következő választáson 1998-ban, amikor rendkívül sok volt a cigány jelölt a kerületünkben, a pap úr úgy gondolta, hogy ő most már inkább román kisebbségiként indul a szomszéd kerületben, ahol meg is választották, majd most 2006-ban ezen a választáson visszanyertük, úgyhogy ismét a cigány önkormányzatunknak az elnöke, és ebben a minőségében volt pofája hozzám fordulni valamilyen problémájával, én pedig hát közöltem vele, hogy hát attól tartok, hogy én ebben nem tudok neki segíteni. Ezt egy kicsit másképpen mondtam, volt benne néhány four letter word, ahogy az angol mondja. Akár cigány, akár nem, az a kérdés, hogy kivédi meg a gyerekeket attól, hogy a többiek terrorizálják őket az iskolában. Ja, a nagy gumicsontot feldobtuk. Roppant egyszerű lenne az egész. Cigány gyerek rendetlenkedik, oda megyünk föl, amelyik a fülénél fogva, mint ahogy ebben a hírben, nem az az előző hírben volt, hogy több tanú látta, hogy a polgármester nem csak meghúzta a fülét, de fölemelte a fülénél fogva, le is szakadna. De én azt mondom, hogy igen, föl kell emelni a fülénél, úgy megverni, mint a rongyot, alászkodjon meg, nyűszítve szaladjon haza, aztán a családját is megverni, hogyha nagy a pofája, mert ebből értenek. Mert ez a kultúrájuk. És nem azért, mert rasszista vagyok, tényleg ebből értem. És ebben teljesen igazad van, ugyanis hát ebben még bizonyos nem kell őket megölni egyébként, meg bizonyos kulturális szint alatt egész egyszerűen képtelenség bármiféle normális eszközzel. A másik pedig, hogyha kedves papa és mama nem vár el a gyerektől semmit, mint hogy jelen esetben nyilván erről van szó, akkor leszarják, ha hazahozza az intőt, leszarják, ha fegyelmit kap. Persze, tehát nincs következő. Kurvára nem érdekli apját. Figyelj, olyan kultúrából a börtön nem érdekel senkit, mert ugye, ahogy te mondtad, a börtön egy betegség, amit meg lehet kapni. Az baleset vagy betegség, amit meg lehet kapni, hogy a bal szerencseként kezelik, és semmiféle morális megsemmisülést az nem jelent, hogyha a cigány tolvaj bekerül a börtönbe, pehje volt, megfogták. Az a tanú, akit említettél, nem tanú, hanem egy tanú van, egy 13 éves lány látta, hogy felemeli a cigány lány, Ildikó és a neve Steflovics. Érdekes. Tehát pont ő, és ugye itt érdekes a szituáció, Steflovics János fülét húzták meg, de ezt Simonzatán el is ismerte, viszont ő Steflovics elődöt kereste, csak hogy a két gyerek marhára hasonlít. És ezt mondja ez a kis cigány. Nézzük meg, hogy ez vajon egy harmadik osztályos cigány szájába adott mondat lehet-e ez a néhány, vagy ezt magától mondta. Magyarul megtanították-e neki otthon. Leszálltam a buszról, indultam volna hazafelé, amikor Zoli bácsi rám kiáltott, hogy szálljak be az autójába. Azt is mondta, hogy ad csokit, de én nem fogadtam neki szót, mert senki autójába nem ülök be, csak úgy, ha az édesapám is ott van. Erre kiszállt, egyik kezével megfogta a fülemet, s annál fogva felemelt a földről, a másik kezével pedig be akart vinni egy öklöst. Ezt még kivédtem, de utána legalább háromszor pofon vágott. Részeg volt, a száján csak úgy dőlt ki a borszal. Tessenek összehasonlítani ezt a fogalmazást a rendőrségen a kedves Steflovics János iskolai fogalmazásaival, ha ugyan tud írni, a harmadikos korban ez nem olyan nagyon biztos, de ott már van fogalmazás óra. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a stílus és a tartalom az mennyiben fog korrelálni, mert hát ez egyértelmű, hogy ezt valami módon beleverték a kedves hát, gyereknek a fejébe. Ilyen szépen tud fogalmazni. Az öklös szó tetszik a legjobban, ő ezt így ismeri és öklös, használja. Igen. Öklös. Igen. Tehát ő kivédte. Tehát ő ilyen harcművész, érted? Tehát van egy harmadikos gyerek, aki írt, és mondja 9 éves, de simán kivéd egy fülénél fogva, simán levéd egy öklös. A megbocsás az, hogy 9 éves abban azért annyira ne legyél-e biztos. Na lehet, egy 18-es gyerekről beszél, hát harmadikos. De komolyan ezt a fület, ezt valami golyóálló mellé anyagnak kéne tesztelni. Ezt, hogy a harmadik osztályos fiú nővére a 13 éves Ildikó, azért ne felejtsük el, hogy itt a nővér az lehet, hogy a húga. Egyáltalán nem. Vagy az unokája. Ahol majd lesz írójám is, persze. Na. Kedves fényeket szór az egyik kivel. Arra irányítom én is antennámat. Hát ha hozzám valót találok, ott várnak. Arra irányítom én is antennámat. Hát ha hozzám valót találok, ott várnak. Készült az új polgári törvénykönyv tervezete. Az igazságügyi tásza honlapján olvasható normaszöveg szerint többek között előre lehet majd rendelkezni arról, cselekvőképtelenség esetén akarunk-e bentlakásos szociális intézménybe kerülni, illetve hogy ki kezelheti pénzünket. Bevezetik a regisztrált élettársi jogviszonyt, így az élettárs után is lehet majd például örökölni. Eltörlik viszont azt a jelenlegi törvényben szereplő kitételt, miszerint kártyaadósság csak akkor perelhető, ha a hatóság által engedélyezett játékról van szó. Megjelenik a sérelemdíj is, ha elfogadják a tervezetet. Ez a nem vagyoni sérelem egyszeri vagyoni jellegű kompenzációja, amit arra alapozva vezetnek be, hogy minden személyiségi jogsértés, ilyen például magántitoksértés vagy a jó hírnév sérelme, valamiféle hátrány elszenvedésével jár együtt. Eddig, ha egy újságíró korrekten idézte forrását, de az idézett tartalma sértett valakit, akkor a sértett az újságírótól kérhetett sajtóhelyreigazítást. Az új PTK szerint azonban az újságírónak csupán a korrekt idézésért kell felelősséget vállalnia, a megjegyzés valóságtartalmáért nem tartozik felelősséggel. Most haladjunk végig rajta. Ez egy jó hosszú cikk, egyébként csak a legfontosabbakat emelgettem ki. Azt mondja, hogy lehet rendelkezni arról, hogy akarunk-e bentlakásos szocintézménybe kerülni. Jó, hát ez még rendben, az öregeket tényleg rakjuk el az utcáról, mert hülyék, meg lassan mennek át az úton. Kikezelheti pénzünket, mi egymás regisztrált élettársi viszony, hát ez is egy remek intézmény. Eddig is volt. Volt eddig is, de most a buzik kedvéért nyilván belevett. Igen, ezt akartam kérdezni. Ez a buzi házasság is működik? Igen, igen. Jó. Így van, működik. Mondjuk hát örülsz. Hát, de vicces, előző adásban Budázán volt egy olyan megjegyzése, most neked. Miért buzizzák le szegény, csak azért, mert zsidó? Nem, de ugye vicces, nem, a zsidók is ezt csinálják, hogy... Igen. Hogy de ezek mindig jobban tudják, mint... Igen, mindig a szélsőjobbosok, meg a liberálisok azok, akik rólunk állítanak dolgokat. Ezeket így össze kéne hozni egy közös párba, mit tudom én, szabad magyar turul demokraták, vagy ilyesmit, és akkor tökül kapnak egy sátrat ilyen üvegfallal, így a Deák téren, és bent úgy bunyóznak, ahogy akarnak, néha adunk be molotov koktélnak anyagot, és akkor így hajrá, gyönyörű lenne. Na, de ez akkor ez egy kis lépés volt a kultúránk felé. Kanadából hallom, de lehet, hogy több nyugatországban így van, hogy a homokosok együttéléssel nem tudom én milyen előnyökkel járhat, munkahely, szabadság, meg mit tud-e nenni. Na most egyre tömegével vannak olyanok, akik semmi közük egymáshoz, egyik mi a másikat éri, de hivatalosan egy helyen laknak, ugye, és ebből lenyúlják az előnyösök, és eszük ágában sincs homokosnak lenni. Hát most azt mondom, kis ember ahol tud segítsen magán, pont most készült elő egyébként egy remek vígjáték, még játsszák is a mozik, két tűzoltó játssza ezt el a történetben. Egyébként emlékeztek még a Zöld kártya című filmben 80-as évek végén, Gerard Depardieu játszott benne, és ki volt a női főszereplő, most nem jut eszembe. Pont erről szól, hogy Gerard Depardieu, mint francia bevándorló, eljátsza azt, mintha egy amerikai nővel élne együtt. És így próbálja kijátszani a hatóságukat, hogy megkapja a zöld kártyát, ami a tartózkodáshoz kell. Na arra egy lényegében egy válasz az a film. Hát mondjuk igazából pláza közönségnek csinálták meg, mert az el is kell adni, de marha jó film, ezt kell mondanom. Diszkréten elküldi a picsába a zsidókat, a buzikat, meg a kínaiakat, hát azért mondjuk a Adam Sandler játszik benne. Igen, aki zsidó. Zsidó, és azért... De benne van, játszik ő benne. Persze, hát meg nem csak ő. Benne van azért a kipás esküvőben, és megfigyeltem, most jártam moziba az elmúlt egy hónapot. Igen, tehát tudni, hogy a jelenetben, amikor összeházasodnak egy ilyen útszél, ilyen Amerikában tele van ilyenekkel, meg Kanada is, hát hogy Kanadában engedélyezett a buzi házasság, elmennek a filmbe egy ilyen gyors házasság kötőbe, hogy egy ilyen a törpe kínai adja össze őket, és itt mondja az Adam Sandler, hogy ő zsidó, és fölteszi a kipát, és így esküdnek össze. Tehát ilyen kis apró kis poénkák vannak ebben a filmben. Én azért nem vagyok benne biztos egyébként, hogy ez poén, mert benne nem volt. Azt nézd meg még egyszer, sorok között olvasva ezt a filmet, én azt mondom, ez egy nagyon bátor film. Hogy hát én nem a vége ugyan ki természetesen, a vége az politikailag korrekt, hogy a buzik szépek, és sose lehet tudni, hogy a legjobb barátod tényleg buzi-e, mert persze kiderül, hogy a tűzoltók között mennyi buzi van. De alapvetően egy jó film, ezt kell, hogy mondjam. Jó, én jól szórakoztam rajta, de érdekes, hogy a mostani mozik, tehát tényleg csak egy fél mondat, tök hülyeség, nem is erről beszélünk, mindegy, csak így leesett. Között négy film volt, nem tudom mindet felsorolni, ez a férj az egyik, a másik a Superbad, ami egy ilyen tini vígjáték, van egy harmadik, amiben ugyanazok játszanak, akik a Superbadben, az a lényeg, hogy mindegyikben zsidók a főszereplők. Most négy film jelent meg, Hollywoodban az nincsoda. De nagyon hihetetlen túl felülreprezentáltság. A Superbadben szereplő zsidó srácról nem derül ki végig, hogy zsidó, viszont a másik filmben azzal viccelődnek, hogy ugye ez a zsidó daljár. Azért göndör a haja, és mind a négyen a főszereplők. Hihetetlen mennyiségű zsidó játszik mostanában a filmekben, ami persze nem lenne feltétlenül rossz, de ők mindig fontosnak is tartják ezekben a filmekben, hogy jelezzék, hogy ők hova tartoznak. Ez csak zárója. Na, kérem szépen, most olyan jó, hogy a polgári törvénykönyvről szól a hír, és ti meg a buzi zsidó tűzoltókról, meg tudom, hogy énikről beszéltek. Hát ez az tudnék mondani kérem érdekességet, mert ha valaki nem tudná, a 30-as évek óta aztán a Kinsley felmérésnél kiderült, és hogy a USA-ban ez mondjuk a préri szexuális inség helyzete is közre játszhat, de nem alapvetően a legtöbb homokos a kovbolyok közt van. A második legtöbb a kamionsofőrök. Egyébként nekem nagyon gyanús itt a mai magyar radikális jobboldalnál is, ugye a mániákus foglalkozás a homokosokkal, a puszta ténnyel, meg gondolom ennek tudományos szempontjából már nem annyira jeleskednek. Egyébként én is, ha ott vagyok véletlenül, megdobáltam volna őket, mert mint hallottam, állítólag a dugást imitálták a felvonuláson. Hát azért az már túlzás, ezt tudtam a heteroszexuális szempontból is. Még csak imitálták. Kérem szépen, na, visszatérve a polgári törvénykönyv semmi köze a buzikhoz, illetve annyi, igen, hogy a regisztrált élettársi jogviszony buzikra is kiterjesztik, ami egyébként egy nagy marhaság, mert az eddigi élettársi jogviszonynál is egyszerűen ki kell venni azt, hogy külön nemű, és akkor semmi probléma nincsen. Vagyonjogi szerződést egyik is lehetett kötni. Ez a kártyaadósság, hogy naturális obligációból peresíthető, ez nagyon érdekes, és ez egyértelmű, hogy a póker lobby, senki más, ugyanis sajátos módon eddig ez nem volt peresíthető, hát én is a múlt héten fogtam hátulról 21-est, és hála jó Istennek kifizették, úgyhogy nem volt probléma, nem kell bíróságra fordulni. Kérem szépen, megkönnyítik a válást, elég lesz a válástól nyilatkozatot tenni, illetve közjegyzői válás is lehetséges, akarják, hogy legyen ezen még itt molyolnak. Most ez egy eléggé veszélyes dolog abból a szempontból, hogy amennyiben az egyik házasfél kiszolgáltatott a másiknak, és aláír valami marhaságot, akkor úgy választják el, hogy a vagyonától is elválasztják egy ideig. Nem csak azt, hát elsújtalanítja a házasság intézményét. Pontosan. Tehát akkor minek? Tehát akkor mondjuk, hogy házasság nincs, kész. De eddig is az a helyzet, hogy a vállóperes bírói szakma borzasztóan el van női esetben, kb. 80% a vállóperes bíróknak nő. Hát meg a bíróknak általában. Hát nem mondanám, magasabb fokú bíróságon ez nem így igaz. Hát ott kevesebb bíró van, na igen. De ahol már milliárdokról van szó. De a lényeg az, hogy a vállóperes bírónők azok rengeteg férfit hát tettek gyakorlatilag a nullára, illetve hát részben sírba is áttételesen. Meg az utcára, hány hajléktalan utcára, van, hát azt mondom, azért van az utcán, mert nem tudok jól elválni. Végül is oda alakult. Kérem szépen, itt érdekes dolgok vannak a hírben. Van egy olyan mondat, hogy civil szervezetek számára lehetővé teszik, hogy mozgássérültek vagy sérült emberek ügyében közérdekű keresetet indítsanak. Hát ez gyakorlatilag arra rezonál, erre a bizonyos gyűlölettörvényre, amikor, hát, és ugye ez is benne van egyébként, csak ezt a köztársasági elnök még nem írja alá így ebben a formában. Ez egy törvénycsomag, ugye, ez van, nem hát egy törvény. A PTK az egy törvény, tehát itt az van, hogy van egy darab hát, PTK. Igen, tervezet, és vannak a paragrafusai, igen. És ennek sok-sok paragrafusa, tehát most ez nem novella, tehát nem PTK novella lenne, tehát nem a jelenlegit módosítgatnák, hanem hatályon kívül helyezik a jelenlegit, és teljesen új törvény jönne be, most ez technikailag így. Ezt 10 éve csinálják, ha jól tudom, rendszerváltás óta lényegében. Szóval elég az hozzá, hogy tulajdonképpen ezt a fajta más ügyébe belepofázós, civil szervezet beleugathat, védheti a cigányt, a zsidót, most már a sántát, a bénát, kérés nélkül is akár. Ez azért egy elég ijesztő számomra, mert itt hát hova jutunk lassan? Szóval? És mi a fogyatékosság? Mert ugye elmentünk oda, mint Amerikába, ahol a kövérség fogyatékosságnak minősül, ugyanúgy kibabizták, mint azt, hogy a buziság legyen betegség, akkor aztán, nem betegség. Aztán van itt még ilyen, és ez egy marhára feltűnő, hogy micsoda szerencsétlen egy ország, és szerencsétlen egy faszkalap államhatalom, már elnézést. Lakásmafia ügyek miatt az új PTK tartalmazza azt, ha valaki megszerez egy ingatlant, majd továbbadja, akkor a törlési perben a harmadik félnek kell bizonyítania, hogy jóhiszeműen szerezte az ingatlant, vagyis nem tudta, hogy az eredeti tulajdonostól azt jogsértő módon szerezték. Kérem szépen, mi lenne ennek a normális megoldása? A most már számítógépesített földhivatal ügyintézés, mert az, hogy ne ilyen marhaságokkal terheljék meg a valószínű jóhiszemű jogszerzőt, aki honnan a francból tudna, hanem egyszerűen a földhivatalba kelljen megkötni a szerződést, oda bemennek, és ha van széljegy, akkor van, ha nincs, akkor meg nincs. És akkor ott átveszik, és semmi nincs. Itten a gyűlöletbeszédnek mondott kapcsán, ami egyébként hát úgy alkalmazható másra is, ugye, az figyeljük meg, évtizedek óta, azt hiszem egy nyugati államokban is. Soha sehol nem volt szempont a jogalkotóknál, és most se lesz, ugye, hogy az, amit én állítok bárkiről, bármit, az most igaz-e vagy nem. Ugye, akár mondjuk zsidószerzők által írt dolgot, kellemetlen, kínos módon én észreveszem, nehogy is összehasonlítom mással, netán még azt is merészelem észrevenni, hogy ugyanabban a kérdésben 200 oldalal ugyanaz a szerző más írt, mint akkor. Na most egyetlen, hogy igaz-e vagy nem, ez nem szempont, mert ugye az igazsággal is lehet gyűlöletet kelteni, sőt, azzal lehet csak igazán. Hát be kell tiltani az igazságot. Nekem tudod, mi tetszik ebben a törvényben a vége? Szóval eddig, ha egy újságíró korrekten idézte a forrását, de az idézett tartalma sértett valakit, akkor a sértett az újságírótól kérhetett sajtóhelyreigazítást, most már az újságíró nem felel az idézett tartalmáért, csak a korrekt idézésért. Na most ez egy nagyon jól hangzik, mert ugye miért felel, mit tudom én, Orbán Viktor lebuzizza a Gyurcsányt, ezt idézi akárki, akármilyen újságba, és akkor a Gyurcsány az újságot pereli. Nem. Mondhatnánk, hogy ez itt teljesen korrekt. Ám de nincs benne a törvényjavaslatban az, hogy mi a helyzet a névtelen idézetekkel. Tehát, hogyha azt mondja, hogy tudósítón kiment a tüntetésre, és azt mondta neki egy ott tüntető, több ott tüntető személy, aki neve elhallgatását kérte, hogy mit tudom én, Gyurcsány Ferenc buzi. Nem csak ez a baj vele, hanem ez rendkívül... Nincs kit perelni. Ez az egyik, hogy nincs ki, ilyenkor nincs kit perelni. Ezt elvileg a bírói gyakorlat kivétheti azt mondva, hogy egy idézetnek a való... De az nem kötelezi a bírót a gyakorlat. Igen, csak itt azt felejted el, hogy egy ilyen perben, ha nincs meg az idézendő, vagy az idézett személy, akkor én azt mondom, mint ellenfél, hogy akkor az idézett pontosságot neki kell bizonyítani. Hát bizonyítsa be a pontosságot, hogyha nem tudja megmondani, hogy ki. De nem ez ezzel a nagy baj. De te tudod mi a baj, hogy te azt mondtad, hogy nem pontos az idézet, akkor te állítottad, hogy ő. Igen, de a sajtóhelyreigazításnál és a polgári eljárás változása nincs, ott fordított a bizonyítási teher. Kérlek szépen, egy másik dolog ezzel a baj, méghozzá nagyon nagy baj. A következő, hogy ezzel borzasztóan vissza lehet élni pontos idézettel. Én most azt mondom, hát itt persze ezt hallgatja 10 000 ember, azt mondom, hogy a Gyurcsány rohadt szemét mocskos patkány. De nem, mondjuk nem a Bombagyár rádióban mondom, egyébként nekem ez a véleménye, nem a Bombagyár rádióban mondom, hanem a szomszédnak a kerítésen át. Kidől az újságíró, meghallgatja, felveszi magnóra, tehát fogja tudni bizonyítani, és kérem szépen közreadja a Népszabadságba, hogy XY Molnár Görény ugye ezt mondta, és tulajdonképpen nekem nem irányult a szándékom arra, hogy egy több tízezres napilapba mondjam ezt el. Hát mondjuk ezt is a szomszédnak mondtam, semmi köze nem volt hozzá. Kérem szépen, bekerül egy olyan helyre, és én akkora kárt okozok rögtön, ha úgy vesszük, amivel a gatyámat le lehet perelni. Na most itt Tomkát elvtárstól elhangzott az előbb az a megérdés, hogy hát igen, be kell tiltani az igazságot, tehát nem csak azt, a kémiát, a fizikát is be kell tiltani, mert ugye előbb mondtam volt, hogy ugye hát a 8. kémia könyv igazolja, hogy szappant főzni csak zsírból, olajból és fagyúból lehet, sonsován zsidókból nem lehet. Na és még exaktabb, vagy ugyane exakt tudományban, fizikában is így van. A legendás Michelson-féle interferencia kísérletről a 20-as években kiderült, hogy bizony nagy magasságokban, ahol már esetleg az úgynevezett éterszél érzékelhet, ott pozitív eredményt ad. Azóta se vizsgálat, azóta is elsülyeztették, ugye azt hiszem a bázeli fizikai társulat évkönyvében jelent meg, ha jól emlékszem, ugye mert csak Michelson, Einstein testvér jó barátja, aki esetleg nem tudná, egy lengyel zsidó ékszerész, aki kivándorolt az USA-ba, annak a fia volt. Hát ami önmagában nem jelent semmit, de valószínűleg és számtalan jel utal rá, hogy Einstein és Michelson meg még egy-kettő hasonló karba öltve vitték tévútra a fizikát. Erről is lehetett több órát beszélni. Most viszont amorfördögöket fogunk hallgatni, mert az még úgyse volt. Csupasz teszély. Éj a mának. keressünk a Marson közértet. Az izraeli rendőrség különleges nyomozócsoportja Budapestre érkezett, hogy fölkutassa és kihallgassa Dávid Admont, Izrael volt magyarországi nagykövetét, aki diplomáciai küldetésének lejárta után szeptember közepén nem tért vissza hazájába, hanem a jelek szerint a magyar fővárosban bujkál. Az izraeli hírportál szerint Dávid Admont a hivatali körében nagyköveti minőségében elkövetett csalás, sikkasztás és megvesztegetés büntetének elkövetésével gyanúsítják. Az izraeli rendőrség szerint alapos a gyanú arra, hogy a volt nagykövet járt, aki Demszki Gábornál egy izraeli család számára az egyik budapesti kaszinó használati jogának a meghosszabbítását. A Jeruzsálemből származó információk szerint a Budapesthez közeli Pomász településen is Admon intézte el egy izraeli befektető számára, hogy ott olcsón nagy kiterjedésű földi ingatlanhoz juthasson. Budapest egyik kerületében pedig egy izraeli cégnek járta ki azt, hogy jutányos áron vásárolhasson ingatlant. Dávid Admon a Likud párt híve, s annak idején Szilván Sálom külügyminiszter politikai kinevezéssel juttatta Izrael budapesti nagykövetségének az élére. Tehát, ha egy kicsit körülnézünk, akkor el tudjuk képzelni, hogy micsoda pelharc folyik a szerencsejáték lobbiban a zsidók között. Kezdve a szerencsejáték RT-nek a közelmúltbeli eladásával, ez az óriási nagy szerencsejáték központ építése a hajógyári szigeten, amiben szintén benne volt ennek a Dávid Admonnak a keze. Most kiderül, hogy egy másik kaszinóba is ő kavarta a lapokat, hogy stílusosan mondjuk. Egyébként tudtommal a törvényben mindmáig úgy van, ezt még imádott Kádár elvtárs korában olvastam, de most így van, hogy hogy hazárdi játék is büntetendő minden olyan játék, ami, ahol a nyerés vagy a vesztés kizárólag a véletlentől függ. A lottómi. Na most, aki nem tudná azt a szóbeszédet a 60-as években, hát akik benne voltak a buliban, azok már világikon a rózsadombon, úgy csinálták, most még trükkösebb kifonomult a módszeret csinálhassák, hogy azt az öt golyót, amit a beavatott embernek ki kellett húzni, ez a beavatott öt embernek, azt mély hűtőbe tették, és a hideget kellett kihúzni. Na most az előbbi, hogy itt ez a nemzetközi zsidó rablógyilkos, hogy itt bujkál, hát ez is érdekes ötletet adott, gondolatot, hogy lehet, hogy itt nem is kell sokáig bujkálni, és direkt itt bujkál, nem mondjuk Paraguayba, mert megvárja még mondjuk Magyarország, Izrael egy tartománya lesz, és akkor otthon van, nem kell hazamennie. Időt államot alapítani nyilvánvalóan. Van egy ötletem, hogy hogyan lehetne megfogni. Óránál fogva? Nem, én jobb ötletem van. Engem megihletett ugye a Tordai Péter úr, az a bizonyos mazsihisz alelnök, aki a zsidó közalapítvány kuratóriumának az ülésén, ugye ő volt az, aki kérte, hogy a kollega az csapja ki a pöcsét az asztalra, hogy ellenőrizhető legyen a dolog. Na már most én úgy gondolnám, hogy a keresésnek egy fasz a módszere volna, hogy a nyilvános vizeldéket ugye a megfelelő magasságban bekamerázni. Fasz a módszer. Igen. Megfelelő magasságban bekamerázni. És egy ilyen robotkar kinyúl és megfogja. És amikor detektálnak egy megfelelő hímveszőt, akkor abban a pillanatban leigazoltatják a tulajdonosát. És így előbb-utóbb forognak. Hát gondolom a jelenlevők többsége tudja, de a hallgatók egy része lehet, hogy nem, hogy ezek az egészségi szabályok, mint a körülmetélés, amit a mások Egyiptomból vettek át, nem ők találták ki. És a kóser vágása, többé, hogy a vér kifolyatása, sőt kiáztatása a húsból, mellesleg ezt én is csinálom, az azért van, mert ugye ott azon az időjáráson, azon az éghajlaton ez szükségszerű volt, mellesleg a vér romlik meg a leghamarabb a húsban. És ennek ma már itt, ilyen éghajlaton ma már semmi jelentősége nincs, a Fridzsider meg egyéb korában, ugye, de hát ugye az ortodox zsidó, annak miért van a több eszel gyátlak magyarnál, ugye, tehát ezt mániákusan betartsa, mert a Mózes így mondta. Hát, egy hasonló történet, nem csak a zsidóknál van ez így, krisnások mesélték, hogy volt egy ilyen történet, hogy jött hozzájuk egy csapat bakta Indiából, és megfigyelték, hogy az étkezés, ugye ott is ugye föl kell ajánlani az ételt, meg minden, és étkezés előtt mindig fognak egy pohár vizet, és így maguk köré öntik, és a kör közepébe ülnek leenni. És így a kőpadló volt a templomban, de így nézték, ez miért jó nekik. És megkérdezték, mondták, hogy de hát ez Indiában ezen egy rituális szokás elő van írva. És akkor magyarázta el nekik egy másik idősebb szintén Indiát megjárt bakta, hogy igen, ott ezt azért csinálják, hogy amíg eszel, addig nem ásszanak rád a hangyák. Csak ezt nem tudtam arra, nem gondolt bele, hogy igen, na most hát egy Európába költözött hindunak lehet, hogy csinálja, mert ugye sose gondolkozott életében, mint a legtöbb ember, ugye, és itt már semmi jelentősége nincs, ugye, de csinálja. Hát az ember többsége nem gondolkozik. Életszabály és egészségi étkezési szabálynak itt most ma már régóta semmi jelentősége nincs. Így van. Egyébként nem az a baj, hogy az emberek többsége nem gondolkozik, mert jó Isten úgy teremtette a világot, hogy kevesen gondolkozzanak, mert abban nincs annyi baj, nem akar mindenki száz felé menni. A baj az, hogy elhitetik a sok hülyéből, hogy igen, ő értékes és tud gondolkodni. Hát ugye nem a fiók bölcsének jegyzőkönyve is azt hiszem az eleinte úgy kezdődik, az első mondatok egyike, egy-két oda, hogy ugye aki a butaságra épít, az épít a legbiztosabb alapokra. Abból lehet leginkább pénzt csinálni többek között, ugye. Ma beszéltem pont a kóservágásról. Pál Marci említette egy dolgot, ismert egy embert, aki a PIK gyárában dolgozott, és hentes volt. Hát látott ő csúnya dolgokat, amik azért gyomorforgatóak, és ő maga is tette ezeket. Mondta, hogy egyszer a PIK vezetőjéhez, a nagy PIK-hez érkezett valami ortodox zsidó csoport. Valamilyen üzleti megbeszélés volt, az volt a lényege, hogy nagyon szerettek volna valami kóserül elkészített nem szalámit, hanem valami hús dolgot. Nem tudom pontosan. Mi lett volna abba kósert is? Ezt meg kívánjuk, jó? Verjük meg, kamerán. És mondta, hogy hát ő lett rosszul. Fogták, 4-5-en az állatköré álltak, és hát gyakorlatilag az állatkínzás valamennyi módozatát ott sikeresen bemutatták, ahogy levágták ugye az állatot, folyamatosan nyomkodták, hogy minél több vér folyék ki belőle, és rátérdeltek, hát az állat meg közben élt és nyögött, ugye ez is a része a kóservágásnak, hogy életben maradjon. Aztán valahogy áttértünk a beszélgetésben Táncos Gábor esetére, ugye amikor a kislányt ugyanilyen sakter, na de ez egy másik téma lesz. Egyébként pedig a bombagyáron, hogyha emlékeztek, én egyszer az Új Élet nevű zsidó újság, a Mazsinsz újságának egyik számát mutattam be, a Tisri 19-eit, ez Goly naptárban októberi, a Rosh Hashana utánit, a zsidó új év utánit, és ebben volt szó Dávid Admonról, még pedig egy nagyon méltató cikk volt, hogy hányan mentek el az ő elbúcsúztatására, többek között olyan emberek, mint Bethlen Gróf, vagy akár az idősebb Cvak, és hát végig nagy dicséretek, meg hogy mennyire szerettük ezt a kormányfőt, ezt a... Majd az még majmot. Igen. Most akartak belőle kormánytagot csinálni egyébként, ezen a tiltakodnak. Nagyon nem tévedtem, jó, annyira nem égő. És a legjobb az egész történetben, hogy már akkor tudtuk, és én ezt akkor le is írtam, hogy már körözik őt sikkasztásért, és ezért hívták haza, ezért kellett lemondania. Közben a cikkben ez így szerepelt, hogy mandátuma lejár. Hát soron kívül, de lejár. Egyébként ez, amit mondtam, ez mai hír, és ez se jelent meg a magyarországi médiában, sőt, ezt is, amit most elolvastunk, ezt csak azért tudjuk, mert Hering József lefordította, mert ő tud héberül, és olvassa az izraeli sajtót. Egyébként a forrás az Inyan Merkazi című izraeli lap. Tehát, ha jól tudom, ugyanez a lap írta meg ma, hogy Izraelben, annak ellenére, hogy ilyen apróságok vannak körül a David Admon körül, megpróbáltak bele kormánytagot csinálni, mégpedig, ha jól tudom, valami holokauszt kárpotlás elosztó akármi lett volna a posztja, és a magyarországi zsidó szervezetek tiltakoznak Izrael kormányánál. Érdekes. Érdekes, nem? Egyébként tudjátok-e, hát valószínűleg ti legalábbis tudjátok, hogy Izraelben góly nem kaphat letelepedését, nemhogy állampolgárságot. Már beszéltünk róla. Ugye, hát most hát kaphat, csak bonyolult. Mi próbálnánk olyan törvényt hozni, és hogy csak is árját uradid, mit tudom én, ős magyar igazolhatóan azokat engedünk állampolgárnak lenni. Hát ugye? Vagy bármelyik egyéb ország merészelni a világon ezt mondani. Vagy Perúban mondjuk csak is Kecsua Indiának adunk állampolgárságot. Nagyapjától született gyermeke 12 éves kislánynak Pécset. A férfit a napokban vette őrizetbe a rendőrség az újszülöttől vett DNS minta alapján. Amennyiben bebizonyosodik a férfi bűnössége, akár 8 év börtönt is kaphat. Részleteket holnapra ígért a rendőrség, így egyelőre azt sem tudni, hány éves a nagypapa. E öröm, e bódottág! Gratuláljunk neki! Egyébként annyit kell tudni, hogy a kislány siketnéma, és... ez sincs benne a hírben. Azért kellett, és szellemi folyatékos, de és cigány, tehát Jézusom, de azért lett a DNS minta, mert az egész család végment rajta, és nem tudták megmondani, hogy kinek a gyereke. Ez a durva. Tehát na, várja. Mindenki ment, és így nézték, hogy hát itt nem tudjuk, hogy át a kié. Elfogtunk egy levelet. Kedves Mohácsi Viktória, bocsásson meg, hogy nem saját kezűleg írok, de nagyon beteg vagyok. Tüdőízületi gyulladásom van, és már így van ez 1982. szeptember 1 óta, amikor először kellett volna iskolába mennem. Szóval a rasszisták miatt nem tanulhattam megírni. Nagy a baj nálunk, tegnap elvitték a nagyfatert a rendőrök. Nem toleránsak, mert azt mondják, a nagyfater csinálta föl a hajnit. Pedig bizisten nem ő volt, én csak tudom, 12-en voltunk ott, ebből 9-en a hajni testvérei, hát hazudunk ennyien? Bizony Isten nem tőle van a gyerek, hiszen hogy is lehetne, amikor a nagyfater is rokkant. Igen, nem csak végtöbben. Egyszer ugyanis leesett a villanyoszlopról szerelés közben. Utána 3 évig kénytelen volt börtönőrként elhelyezkedni. Nagyon keveset jött haza ez alatt. Most meg már hazajött végre, és élni se hagyják a rasszisták. Pedig rokkant, beteg, és csak a kultúráját gyakorolja, ami fontos az Unióban. Kérjük a tisztelt libagyáros párt segítségét, hogy a parlamentben verjék ki ezért a balhét, különben fellázadunk, mint Párizsban. Tisztelettel Rézműves Gusztáv rokkantnyugdíjas. Utóirat. Te hülye picsa! Milyen lófaszért kellett elintézned, hogy Strasbourgba kimondják, hogy nem lehet fogyatékossá nyilvánítani a gyerekeinket. Most emiatt muszáj lesz abban a hülye iskolába járniuk, mint a gázsóknak, ezért még megölünk. Nagyon élethű. Hát valószínű, hogy sok hallgatónak nem árt, ha tudja, hogy a rassz az héber eredetű szó, azt hiszem racshe eredetileg, és nemzetségfő családfőt jelent. Hát azt már szintén tudjuk, ugye, hogy izért, hogy fai törvéket először zsidókhoz. De ilyen intermezzókat sem ment egyébként az eddig adásokban, tehát teljesen oda nem vágó, de a zsidó. De Gregor Csuszmes a szól, hát tartja a papír. Szót használta többször, hát nem tudom, hogy ki tudja. Nem én, ez egy levél, amit mondtam. Mi? Ez egy levél, amit elfogtam. Igen, mindegy, hogy ki használta, de nem árt, hogyha tudja mindenki, hogy ez bizony héber szó. Rendben, de hát mit lehet ezt hozzátenni? Szóval... Üdös cigány. Például. Hát te mit mondanál, hogy hazamész, és így ilyen van otthon, hogy így 12 éves. Jó, tudom, te nem tartasz otthon ilyen lényeg. 12 éves. Erről eszembe jut a... Nekünk csak kutyánk van. A szientológus, akivel... No, tud mesélhetni. A szientológus, akivel interjút csináltál, ez mesélte, hogy van egy másik, most már szientológus, hogy akkor még asszisztenciális elem volt. Ő egy bolt tulajdonos, egy élelmiszerbolt tulajdonosa, aki lopáson ért egy ilyen tetves, büdös, putris cigányt a boltba. Mit csinált vele? Nem ám egy rendőrség, nem ám megverés, nem. Igen, loptál? Na, gyere csak ide hátra, bevitte hátra, volt egy ilyen üres hústáló. Tehát otthonról vitték el, ez a durva, rátörték az ajtót. Igen, utána ment. Tehát így fogta, elhúzolta otthonról, elvitte egy ilyen, a boltjának egy ilyen üres hústároló rekeszébe, odaláncolta a fűtéscsőhöz, fél évig, mint a kutyát úgy tartotta, volt egy matraca, meg egy vizes tája, és neki kellett dolgoznia. Fél évig dolgoztatta a büdös cigányt, aztán picsárulta, hogy jó van, most már ledolgoztad, mehetsz. Nem jelentette föl, de többet nem is lopott. Nekem is onnan nem. Hazament és mondta, hogy ha, pech. És ez így vele jár a szakmával, tudod. Kicsit furcsa, de mindegy. Ebben a kultúrkörben én megosztanám a hallgatókkal két szülésvezetési élményemet. Az egyik az, hogy a boldog 8-kerbe történt, ahogy a filmcímek abban is szerepel. Ott kérem szépen, ugye kimentünk addigra a mikrokefál, tehát ilyen aprófejű, erősen retardált csecsmő, az el volt helyezve a jó nagy hematómával, itt vér ömlennyel a feje tetején, az el volt helyezve az ágyon, és a következő történt. A cigányasszony úgy érezte, hogy vécéznie kell, természetesen tajtrészeg volt akkor is, meg hát állandóan ez a magzati alkoholszindróma egyébként, ez a kis fejűség, többek közt, meg hát a franc tudja, kitő volt. Minek utána megállt a szoba közepén terpezben, és hát a gyerek az sajnálatos módon, mivel a fej nem képezett túl nagy szülési akadályt, az kicsúszott, köldögzsinór elszakadt, hogy kell, gyerek talajt ért, hát köldögzsinór, amit lassított rajta, és ez teszem, és akkor megkérdeztük tőle, hogy hát és hogyha szarni kell, akkor máskor is a szoba közepén áll meg terpezbe, tessék mondani. Hát erre nem volt értelmes válasz. Na most a másik ilyen az meg a... Nem tudta mondani, hogy igen? Hát nézett a propán és bután. A helyzet az, hogy a másik ilyen az a gyári STK-ba volt, ahova kimentünk ugye hát segélykocsiként, mondván, hogy megindult szülésről van szó, hát az megindult csak ugyan. A leányzó az volt 13 éves akkor, tehát ugye, hogy mikor dugták meg már, bocsánat, hát az ugye majdnem egy évvel előbb, És hát ez a mostani kis csaj ráver? Így, ez valamit ráver, és kérlek szépen, hát az is ugye, ami kanálás vagy lakász, hát egyértelmű volt a fai hovatartozás, és eltitkolt terhességből ismeretlen apától. Na most én felhívtam a rendőrséget, megszületett ugye a Kurté, felhívtam a rendőrséget, hogy érdekle őket, kérdezték, hogy cigány? Mondom, igen. Hát akkor nem. Nem érdekelt őket annyira. Majd ha elmúlik 14, akkor majd érdekli őket, addig nem büntethetünk. De tudod, mi az érdekes, hogy a faluban ez a kislány, itt megkérdeztek a mai Borsban jelenre, megkérdeztek ott néhány helybérit, hogy tehát azért mégiscsak. Szóval volt egy ilyen, valamit mondjuk már. Hát látta ő sétálgatni az utcán a kislány. Azt is látta, hogy terhes, de hát olyan rendes gyereknek tűnt a Miska bácsi. Aha. Hát bezd meg. Nekem nem bántotta, arra szó sincs. Nekem az a hírjuk, ezt nem tudom, hallottátok-e, hogy tőlünk kicsit délebbre valamelyik vidám területen egy orángutánt tartott egy egész falu, így a, hát a falu asszonyaként, és minden nap leborotválták azért, hogy szép nőies külső legyen, és pénzért lehetett igénybe venni a szolgáltatásait. Neki kellett fizetni? Nem, hát egy madam intézte a pénzügyeket. Kultúr egy helyre. De mit tartott hozzá majom? Hát az Indonézia lehetett, azt hiszem oráig után ott van. Hát meg ahol visznek. Hát ahol visznek. Hát, meg ahol születik, ilyen 3-4 vérfertőző generáció után, nem jól lehet megkülönböztetni, csak nem kell annyit borotválni. Mondjuk vakargatni kell róla dolgokat. Ezt ismered, amikor a cigány gyereket meg akarják fürdetni, ilyen 10 évesen életében először visít, kapkod, kapálózik össze-vissza, aztán rájön, hogy végül is ez annyira nem fáj. És akkor így mondja, így kiabál kifelé, hogy mama, lejött a tavalyi kosz, hú, jó, kisvártatva kiabál, mama, a tavaly előtti kosz is lejött, hurrá! És akkor egy fél óra múlva, hogy mama, megvan a piros pulóverem! A rendőrség nem avatkozott bele a sajtómunkások keddest és spontán gyülekezésébe a Batthyány örökmécsesnél, ahol szombaton 2 újságírót vittek el bilincsben. Körülbelül 80-100 újságíró gyűlt össze spontán keddeste a Batthyány örökmécsesnél. Az újságírók egymásról készítettek fotó, illetve videófelvételeket, egymásnak adtak interjúkat. A rendőrség maximálisan egyetért az újságírók szándékával, nyitott kapukat döngetnek, közölte az Indexel a BRFK szóvivője, Tapferner Éva. Arra a kérdésre, hogy miért nem avatkoztak közbe, hiszen a spontán gyülekezés akár a gyülekezési törvény megsértését is jelentheti. Akár jelentheti. Náluk már akár. Akár. Hát végül is jelentheti. Most nem jelenti. Illetve, hogy többen voltak, mint szerdán a tüntetők összesen. Másnap átgázoltak az RTL Klub riporterében. Másnapot. Akkor már megsértette. De mondjuk az RTL Klubtól nem sajnálom, de akkor én is átgázolnék. Magyar rendőr velünk van. Tehát. Nagyon csinos jogrendszer, ez itt nincsen semmi probléma, kérem szépen, mert ugye a közterületen történő virtuális maszturbáció, mert ugye egymásnak adnak interjúkat, ezt másnak nevezni elég nehéz, az nyilvánvalóan nem tilalmas. Ehhez képest viszont létezik ugyebár a büntetőjogban unikumnak és fantasztikus dolognak számító gondatlan garázdaság, ugye, mint tudjuk. Hát ez megvalósítottam. Gondatlan és közvetett garázdaság. Gondatlan és közvetett garázdaság, így van. Ellenben a direkt garázdaság, hogyha ugye a Dávid csillagos ember szájon vág egy 11 éves lányt is letépi a kokárdáját, azt kérem szépen, az érdekes módon ez nem minősül garázdaságnak, tehát magyarán tüntetésen gyereket megütni lehet, ez legfőjebb magánvádas, ez törvényes, ez semmit nem kell észrevenni, ugyanakkor a Lánchídon állva a járdán fényképezni, az súlyosan veszélyes a társadalom. Igen, engem már azért is elvittek ugyanis, egyébként erről a kislányverő zsidóról, akit Fog Balázsnak hívnak, ugye most volt a bírósági tárgyalása a magánvádos dolognak, ennek a megütötte a Könnyű Alexandra című műsor, úgyhogy néhányan elkezdték azt fejtegetni, hogy igazából ő nem is ütötte meg, hanem csak oda nyúlt, és a kamerán úgy látszott. Néhányan. Hát igen ám, csak akkor a bíróság el se fogadta volna ezt a magánvádos indítványt, és nem kötelezte volna bocsánat kérésre, mert ennyit kapott a garázdaságáért. De most nem erről van szó, hanem arról, hogy itt ezeket azt mondja, nem oszlatta fel a rendőrség, mert a rendőrség maximálisan egyetért az újságírók szándékával. De mi volt az újságírók szándéka? Hát tüntetni. Egy olyan tüntetés akkor volt, amiben egyetértett. Nem ért egyet. Legyünk olyan szívesek, és a Bombagyár Rádiót azt valamelyik MUG-ba, vagy akármelyikbe jelentsük be, onnantól kezdve osztunk egymásnak újságíró igazolványt, semmi probléma ezzel nincsen, mert fizetés, meg egyéb az nem feltétel. És innentől kezdve, ha elvisz ez a szemét, bocsánatot kérek a magyar állam tisztelt Kovács 23 János patörrőrmestere, akkor mi is meglengedhetjük az izét, és talán majd miértünk is ír az Új Péter, meg a Tóta V, ilyen szép, nem azt fogjuk csinálni. Egyébként bejelentett újságok, tehát legálisan működő, vagy hogy mondjam, ezt újságoknak a képviselőit is rendszeresen elviszik, aki miatt nem nagyon siránkozik senki. Hát, magyar nemzet fotósát, amikor szarrá verték, az nem volt ekkora probléma. Sőt, amikor a Pilhár Györgyöt össze-vissza verték, baseball ütőkkel többek között, most az más kérdés, hogy kicsit be volt csicsentve, de ettől még nem tudom. Pilhár az mindig, én azt ismered ott. Jó, tehát a Pilhár agyba főbe verték, azzal a felkérdés, hogy mit firkálsz össze, te rohadék, tehát egyértelműen azért, mert újságíró. Senki egy büdös szót nem szólt, nem kell azért sírni, az csak egy jobbos újságíró. Mikor, ugye, Balázs Márk, filozófus és újságíró azt állította, hogy Börzsek is verőlegények úgy megütötték, hogy földagadt az ajka. Ezt ugye most hosszabbította megint a rendőrség a nyomozást, már több mint egy éve nyomozzák, mert állítólag mi voltunk bloginnal, akik megvertük. Igaz, hogy a helyszínen nem voltunk, és ezt már bebizonyosodott, meg az, hogy össze-vissza hazudozik ő is, meg a barátnője is. Nem téma. Nyomozgatnak tovább, óriási botrány volt belőle, Friderikusz foglalkozott vele, mi egymás. Hogy hívják ezt? Kettős mérce! Mondhattad, örülje! Csodálatos. Istenem, Istenem, soha nem lesz itt semmi. Hát de már van. Bohóckodáson jár az esetek. Tüntetés, meg ezért. És egyébként az a vicc, hogy ráadásul, ha belegondolsz, jó, hogy ez úgymond reakció, de azért kérem szépen, az a tüntetés, amit feloszlattak, amikor ugye virágot vittek a Batthyány örökvényesre az emberek, az egyértelműen egy, mondjuk így, hogy egy emelkedett gesztus, ez meg egy nem egyéb, mint egy köztéri provokatív maszturbáció, nem lehet másnak nevezni. Egyébként kicsit hasonló, mert úgy hallom, hogy a törvényben állítólag az van, hogy a nem engedélyes tüntetést fel kell oszlatni. Mm-hmm. Ha kicsi, ha nagy, ha számít, ha nem, ha akadályoz a közlekedés, ha nem. Nem. Hasonló, nem, ami nem. Azt hiszem évtizedek óta még mindig változatlanul érvényben van, hogy az elkobzott csempész árut. Ugye nem írja, hogy ha csak hamis márka, vagy ha igazi, meg kell semmisíteni. Eddig sok százmillió értékű árut semmisítettek meg, ami nem hamis márka, na azt jó, hogy megsemmisítik rendbe esetleg, mert azt is meg lehet oldani másképp, ugye? Ami valód és eladhatta volna a vámhatóság, és akkor rögtön a költségvetésének egy részét abból fedezte volna, de megsemmisítik az eredeti árut, mert a törvényben valami barom állat magyar annak idején azt írta, hogy meg kell semmisíteni. Ha kell, ha nem. Volt egy értelme, ha nincs. Egy vonat rakomány hamisított Adidas cipőt foglalt, tehát nem még a 90-es években, annyi volt a hamisítás, hogy matricát rakott rá a hülye kínai az Adidas logóval, amit le lehetett húzni. Ezt is megsemmisítették, és akkor így kérdezték tőlük, hogy bocsánat, tudják hány gyerek rohangált cipő nélkül? Az nem megsemmisítés, hogy odaadjuk és szép lassan elkapik a lábát. Ezt nyugaton, aztán speciál Franciaországban lehet, hogy máshogy is úgy oldják meg, hogy ilyen hamis márka dolgokban a cipőnél a nyelvébe ütnek egy nagy lukat, ugye, és avval jelzik, hogy ez hiába van ráírva, hogy Adidas, ez hamis márka, és a csóroknak ingyen odaadják. Hát igen, adják csak oda. A másik, amit így láttam, sőt, ezt az ember is mesélte, aki ott volt, mikor lefoglaltak szintén 90-es években valami iszonyatos nagy marihuána szállítvány, tehát egy csomagtartónyit. Hát mondjuk ezt tényleg meg kell semmi. Ezt is oda kell adni a szegényeket. Jobb neki. Ahogy a nagyszerú megénekelte. Nem, ezt is szépen halomba rakták, egy raklapra rá, beton, leöntötték egy kis benyával, meggyújtották, jó van. Na, ezek az összes rendőr és vámos ilyen tömött sorokba átkörült, és így és úgy betéptek, mint a disznó, körülbelül egy század erő az ott fetrengett a röhögéstől, szórták egymástól a maradékot, meg semmi sőt gond nélkül, de hát csak kurva jó buli volt. Hát nem gondolkodni, hát hogy a törvény azt kérde, hogy fel kell, akkor is, ha mi oda megyünk, öten semmit nem zavarunk, ott semmi közlekedés nem akadályozunk, kijön 50 rendőr és feloszlat minket. Ez a megsemmisítés mániája a hatóságnak, mert például az ilyen olyan szabálysértések miatt elkobzott fegyvereket is meg kell semmisíteni, mert ugye a fegyver az harap, az ráúlik az emberre. Ez amit a kutya, ami már több embert megharapott, azt el kell altatni, ha egy pisztolyjal valaki kiment az utcára engedély nélkül, az a pisztoly rossz. És tele van egyébként, erről mesélhetnének szintén a rendőrpalotának az alaksorában van egy ilyen kis kemence, tényleg, abba rakják bele ezeket a flóberteket, meg minden túrót, hogy olvasszák be. Oda vitték történetesen az én Kalasnyikov másolatomat is, ami egy ilyen díszfegyver volt, de azért ők ezt elégették, mert hát az is veszélyes. Egy hihetetlen primitív hozzáállás ez, tehát én német rendőrökkel beszélgettem erről, ezek így néztek, hogy miért kell szétverni. Hát akkor ezek szerint nem csak a beosztott rendőröknél maximum 120 lett az IQ, mert valami hasonló teszt itt is, vagy legfeljebb nem IQ tesznek félre. Itt természetesen kiválasztó lesz gondolkodni. Ugye van a rendőri vezetés is épp olyan hülye, mint hát mint általában a többi. Volt egy ilyen sztori, ezt meg a Robin mesélte, ugye ő nagy ilyen mindenféle középkori fegyverekkel hogy szoros kapcsolatot ápol, hogy volt egy ilyen... Túrikus leszúródott, amikor... Az a Martiner volt, aki egyébként azért van börtönben, mert hülye, de ezt most nem menjünk bele. Mert egy simán kimászott volna az ügyből, csak hülye volt családdal együtt. Bocsánat, de ez a véleményem. Szóval, történt annyi, hogy elkoboztak valakitől egy ilyen kis hangzsárszerűséget, hogy ó, veszélyes, mert 8 centi fölött van meg. Mit tudom én, jó, levitték ebbe a pincébe, most a késnek is semmisítik meg, hogy befogják a pengéjét egy satuba, és egy 20 kilós samúval egy irgalmatlan nagyot odasóznak. Hát szép megy a kés. Na, fogták ezt is, samú, bim, odasóztak. Na, történt a csoda, a 20 kilós kalapásnak a feje így ketté vágódott és leesett. Ez, hogy mi az istened? Nézegették, kis a csorbult semmi, aztán lejött valami szakemberebb emberke, az így nézeget, hogy na kurva gyorsan hívjunk a Hadtörténeti Múzeumban egy szakértőt, lejött, megnézték, ember bazd meg, ez egy eredeti damaszkuszi penge, mi a műve? Azonnal ment a múzeumban, ma ott megtekinthető van, több 10 millió forint értéke van, cigány gyerek azzal járkált, így bicskaként. Hmm. Ilyen történetek. De azt nem hiszem, hogy azt rendes úton jutott hozzá korabeli damaszkuszi. Hát az nem volt ráírva, de az az volt, az az volt, hogy damaszkuszi penge volt. Nem, a, tudtam, már is a tudtak reprodukálni. Műveletlenebbek kedvéért tudtak egyszer csinálni damaszkuszi pengét a legmodernebb nanotechnológiával, ilyen hiperprecíz öntés, lézermetszés, na úgy már tudtak, ami körülbelül egyenértékű a középkorban, egyébként kézzel kikovácsolt damaszkuszi pengével. Azt nem értem ezzel a tüntetéses, díjfeloszlatásos dolgban. Az Új Péter ezt azért jól írta, hogy itt éppen, az a vicces, hogy éppen a rendőri erőszak ellentüntettek. Ha ezt hagyták volna, akkor hát így a tüntetés elég hitelt, jó, hát már elmondtuk, oké, hazamentünk, nem történt semmi, 50 ember le van fosva. És akkor ezt szétverik, majd amikor oda mennek az újságírók, és egymást kamerázgatják, akkor odáll a rendőrség, és így belevigyorok, hogy hát de mi jó fiúk vagyunk. És másnap megint megverik őket. És utána másnap megint megverik. Szóval most elérte azt a rendőrség, hogy most már tényleg minden oldalról utálják őket. Hát ez projekt szerintem, ezt Új Péter is hivatkozott rá. Azt vallom 18 éve most egyre inkább, hogy nem tüntetni kell, hanem lőni. És ha valaki valamit csinál, akár mondjuk futószalagon hangtopistos tudkerokat gyárt, akármit, ha egyedül is meg tudja csinálni, ne vonjon be másokat, mint ez a fasztomkát itt előttem. Én nem tudom. Igen, a lakásból voltatok valami hárman, és cukorszirupot főztetek. Hát én nem ezt az utasítást adtam. Na, most holnap megy hozzád a Gestapo ezért, vagy az AVH, valamelyik, amelyik most épp hatalmon van. Egyébként erről jut eszembe, hogy tudod, hogy miért módosították ellene a vádat szerintem ilyen terror marhaságra, hogy elég korlátlanul megfigyelhessenek, mert nyilvánvaló, az van, ez szinte együtt jár. Hát az a srác, aki valami ilyen monotop koktélt gyárt otthon, és lekapcsolták tavaly október 23 előtt, vagy mikor, ha jól hallottam, ugye, hát az is biztos nem a rendőrség, nem telepatikus úton jutott, elmondta az is 40 marhának, mint ahogy te is elmondtál nekem, mikor itt beléptem elsőre olyat, ami honnan tudod, nem osz a bűnök vagyok. Onnan nem olyat mondtam el, ami és ezért, és aztán az is elmondta még 50 embernek, lehet, hogy odahívott három haverját, mert egyedül nem tudta tölteni a benzint az üvegbe, hát persze, hogy az ávó már egy óra múlva ott van. Mossad ügynökről jutott eszembe, meg mondani is akartam, így a műsor végén. Nagyon ajánlom a mostani FH-met. Egy oldal benne, nem több oldal, de egy oldal az nagyon érdekes, egy Mossad ügynökkel van egy interjú. Na, tényleg. Aki annak mondja magát. Teljesen mindegy, nagyon érdekes, tényleg ennyi. No. Akkor azt hiszem, a mai adás lassan lezáratjuk, mert elfogy a műsoridő alólunk. Megismétlem a felhívásunkat, hogy 1, 2 és 5 forintosokat lehet hozni a Lelenc Állatmentő Alapítványnak. Ezt majd megkapják mindenféle gazdátlan kutyusok, ebből lesz nekik kaja pia, mert ugye az 1 és 2 forintost, ha jól tudom, márciusban, vagy mikor bevonják. Márciusban. Hát lehet, hogy én leszek a zárszó, rövidesen valószínűleg kapható lesz az a póló Tomcat boltjába, aminek a felirata, hogy éljen a kormány pogrom. A pogrom szó vég pirossal és csöpög a vértől. De hát ugye a valóságban is ez kéne. Na hát köszönjük szépen a végszót, akkor mi most elköszönünk tőletek, mindenkinek köszönjük, hogy itt volt. Sziasztok, szebb jövőt! A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten álljuk fel a mikrofon. Szebb jövőt!